NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De inflatie in Nederland was vorige maand weer iets hoger dan in maart, meldt het CBS in een voorlopige raming. De prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie waren vorige maand gemiddeld 5,2% hoger dan in april vorig jaar. Nederlandse universiteiten willen steeds vaker Chinese promovendi met een overheidsbeurs. Daarover schrijft Trouw. Die studenten zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade. De TU Delft accepteert geen promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden. De Universiteit Utrecht neemt helemaal geen Chinese studenten met een overheidsbeurs meer aan. Er is nu ook in Ellevoetsluis een explosief afgegaan. Het gebeurde afgelopen nacht rond 4:15 bij een huis. Niemand raakte gewond. Afgelopen tijd waren er opvallend veel ontploffingen in de regio Rijnmond. Dit jaar al zeker 50. Die hebben volgens de politie te maken met drugsruzies. En een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van de Syrische stad Aleppo heeft aan een militair het leven gekost, meldt het Syrische staatspersbureau. Volgens de autoriteiten zijn ook 5 soldaten en 2 burgers gewond geraakt. Verder zou Israël ook aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd, maar Israël zelf heeft nog niet gereageerd. Het weer bewolkt, lokaal ook een spat regen. Vooral in de middag geregeld zon en het wordt vandaag 10 tot 14 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kaljo aan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 2 mei met vandaag. Is Hanna Bijlsma, onderzoeker bij de onderwijsinspectie en basisschoolleraar. Zij heeft onderzocht hoe effectief leraren lesgeven en we bespreken zometeen wat er beter kan in de klas. In het mediaforum. Een staking van scenario-schrijvers in Hollywood. Dus hoe moet het verder met series en tv-shows? Krijgen we straks 9 digitale schappen bij Netflix en Disney Plus. En verder. Aandacht voor een land dat niet iedere dag op onze voorpagina's staat. Namelijk Ecuador. Er is daar zo weinig grip op de criminaliteit dat Ecuadorianen zichzelf mogen gaan bewapenen. Hoe heeft het zover kunnen komen? We beginnen met de stelling in Stand.nl en die is: vanwege spionagegevaar moeten universiteiten alle Chinese promovendi weren. Deel uw ervaring op 0800-1101. Nederlandse bedrijven en universiteiten zijn op grote schaal doelwit van spionage door China. Dat zegt de NIVD. Technische universiteiten waar quantumcomputing wordt ontwikkeld of artificial intelligence projecten lopen. Waar de Chinezen in geïnteresseerd zijn. Ze moeten trouw aan de communistische partij sferen. En weer terug naar China, dat is maar 2 jaar. Het is ook een handel voor universiteiten. Ze verdienen van 83.000 euro per promovendus. Ja, dat klopt. Maar als dat uiteindelijk leidt tot risico's voor economische veiligheid, nationale veiligheid in Nederland, moeten we er denk ik heel goed over nadenken. Onze spraakmaker vanochtend is Hanna Bijlsma, onderzoeker bij de onderwijsinspectie en basisschoolleraar. Goedemorgen, Hanna. Goedemorgen. Welkom. Zelf ook ooit gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Had jij toen destijds veel Chinese collega's, promovendi? Ja, we hadden wel collega's uit Aziatische landen, China onder andere, maar in het werkgebied van de onderwijskunde, het veld van onderwijskunde, komt het wel veel minder vaak voor. Aan de Universiteit Groningen, waar ik masteropleiding afgerond heb, hadden we wel een aantal Chinese medestudenten. Maar dat komt wel veel minder vaak voor in het veld van onderwijskunde. Ja, je bedoelt dat het gevaarlijk is dat kennis op straat komt te liggen. Of dat het kwetsbaar is. Dat ook, denk ik. Ik denk dat het heel erg mooi is als er onderwijskundige kennis gedeeld wordt met andere landen. Ja. Want ieder kind verdient goed onderwijs. Het is een heel ander verhaal, wat er nu ook besproken wordt als het gaat om kennis over technologische ontwikkelingen, nucleaire kennis. Ik denk dat het een gevaarlijke is. Ja. Ja. Heb je wel eens afgevraagd bij zo'n Chinese medestudent of mede-promovendus, wat doe jij hier en wat zijn precies je motieven? Is het wel door je hoofd geschoten? Nog nooit. Nee? Nee, ik heb nooit gedacht dat ze kwaad wilden of verkeerde intenties hadden aan de universiteit. Absoluut niet. Ja. Wat wij ons gefascineerd voor het mediaforum, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, universiteiten zijn dus steeds voorzichtiger en worstelen hier ook wel een beetje mee. Is dat een goede ontwikkeling, denk jij? Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het type Chinese promovendus wat zich aandient. Ja. Je hebt twee, ruwweg, twee types. De soort die hier een promotieplek bemachtigt, gefinancierd door de Nederlandse overheid, dat kan bij wijze van spreken een gevluchte Oeigoer zijn. Ja. Die gewoon heel slim is en zich verder wil ontwikkelen en dat hier in Nederland doet. En je hebt een groep die betaald wordt door de Chinese overheid. Dat zijn er zo'n 2000 schijnt. Ja. En die groep die zal bij terugkomst in China, dat is dan verplichte, zeker worden uitgehoord over wat er allemaal aan de hand is. En of je dat nou spionage moet noemen. En ik zou ook zeker dat onderzoek eerst willen afwachten voordat je generiek besluit neemt over Chinese AIO's. Want nou ja, wat ik zeg, er zitten dus sowieso AIO's tussen die helemaal niet van zin zijn om de Chinese overheid te helpen met kennis en informatie. En bij de groep die dat wel zit, is het dan echt spionage. En inderdaad, afhankelijk van het vakgebied, hoe erg is het dat informatie en kennis gedeeld wordt in China. Ja. Dus het ligt wel wat genuanceerder, denk ik. Ja, en die laatste gaan wij ongetwijfeld het komende half uur ook horen. Het is even voor duidelijkheid, minister Dijkgraaf is op dit moment bezig met een onderzoek. Ja, waar komt er naar aanleiding van Kamervragen hierover, precies ook deze groep waar dit over gaat. Eens kijken wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we bij Everard Kimperman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vanwege spionagegevaar moeten universiteiten alle Chinese promovendi weren. Wat denkt u? Nee, ik ben het grotendeels met de stelling eens wat dat betreft. Zeker als het over technische vakken gaat. China heeft keer op keer wel bewezen dat ze er alles aan gelegen is om technologie te semen gewoon en voor een eigen gewin in te zetten. En dan is het ofwel tegen ons, tegen het Westen, dan wel zelfs tegen de eigen bevolking. En daar zit ik niet op te wachten. Mm. Even heel simpel gezegd, wat goed is voor China is niet per se goed voor ons of de Chinezen. Mm. Dus ik vind dat er wel een rem op mag. Ja, het is net zo moeilijk te beoordelen, vind ik. Hè? Want wat de Chinezen daar dan mee doen, het blijft ook altijd een beetje op een soort van abstract niveau hangen. Hè, de delen, of het gevaar van die kennisveiligheid, het is ook een heel erg een begrip wat niet echt heel erg concreet wil worden. Hoe is dat voor u? Hoe concreet of niet concreet dat is, dat weten we op dit moment niet. Maar als het over technologie gaat, weet ik wel dat de Chinezen er alles aan doen om zoveel mogelijk kennis te vergaren, dan wel te stelen. En wat mij betreft doen ze daar niet altijd wat goeds mee. Nee. Het zij op een nieuwe manier bedenken om de bevolking nog verder onder de duim te houden. Dan wel om het in te zetten om de eigen belangen van China te behartigen. Ja, dat is prima, maar dat gaat wel meestal ten koste van ons of van een ander. Ja. Ja, u zei dat u grotendeels eens bent met de stemming. Waar zit zeg maar dat kleine beetje waar u het misschien er niet mee eens bent? Nee, het hangt een klein beetje van het vakgebied af. Wat technologie betreft denk ik dat het wel een goed idee is. Andere vakken, gebieden, ja, daar kun je wat van vinden. Hoe erg is het dat bepaalde onderwijstechnieken in China ook worden toegepast? Ja. Ja, dat weet ik dan even niet. Maar wat de technologie betreft denk ik wel dat er echt een groot risico bestaat. Ja, daar zit u het punt van zorg. Everard Kimperman, hartelijk dank. Peter Weiland, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent programmadirecteur Kennisveilig aan de TU Delft. Nou, de universiteit heeft sinds kort een adviesteam dat antwoord geeft op vragen rondom het wel of niet toelaten van Chinese onderzoekers. Kunt u een voorbeeld geven van de dilemma's die u worden voorgelegd? Waar krijgt u mee te maken? Ja, het gaat meestal om een vraag of bijvoorbeeld een kandidaatonderzoeker van buiten de EU, of die toelaatbaar zou zijn, of dat veilig zou zijn om die aan te stellen op een bepaalde onderzoekspositie. Maar het zou ook kunnen om over een samenwerkingsverband, een partnership met een buitenlandse universiteit bijvoorbeeld, of dat wenselijk is, ja of nee. Ja, u had het nog een beetje algemeen, u zegt buitenlands, buiten de EU. Wij focussen even op Chinezen vanochtend. Heeft u een recent voorbeeld van een Chinees verzoek waarvan u dacht, dat moeten we maar niet doen? Nou, bij concrete Chinese verzoeken, de wet zojuist ook al heeft gesproken over beursalen, dus promovendi die in feite betaald worden door China. Ja. Daarvan zeggen we inderdaad dat als zij bijvoorbeeld afkomstig zijn van defensieuniversiteiten, of als zij maar echt korte tijd bij de TU Delft werkzaam zijn, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar, en daarna teruggaan naar China om daar feitelijk te promoveren, dan vinden we dat in feite een niet wenselijke vorm van samenwerking. Ja, dus dat weggeeft van in feite een soort van kennisoverdracht van hier naar daar, zonder dat zij daar zelf baat hebben. Ja, ja, want dat is ook een criterium. Je moet er ook nog zelf wat aan hebben natuurlijk als universiteit, toch? Ja, wij allemaal als Nederland en Europa en natuurlijk in principe ook in feite de wetenschappelijke gemeenschap bij ons op de TU en dat. Ja, bent u er eigenlijk altijd snel uit of je iets wel of niet moet doen? Of je, kun je dat vrij snel zien, zeg maar, als je dan inderdaad weet hoe iemand gefinancierd wordt? Nou, zelf kun je dat natuurlijk zien aan een cv. Het wordt meteen wel de vraag of het cv ook altijd klopt. Het recente jaarverslag van de MIVD gaf ook aan dat er steeds meer in beeld is dat ook cv's worden aangepast naar, zeg maar, een wenselijke vorm. Mm-hmm. En ja, dan wordt het voor ons natuurlijk ook moeilijker om daar precies achter te kijken. Ja. En hebben we ook lang niet altijd de middelen om dat echt zo precies te doen. Ja. Nou, is minister Dijkgraaf, ik zei dat net al, op dit moment bezig met een onderzoek. Dat vond, geloof ik, eind dit jaar worden de resultaten daarvan bekendgemaakt. Hè, van hoe groot die risico's dan zijn. Loop je niet wat voor de troepen uit op die manier? Door nu al te zeggen, jij wil en jij niet? Nou, dat zien we eigenlijk zo niet. Universiteiten zijn in de kern autonome instellingen. Zo hebben we dat ook in de wet geregeld. Dus dat betekent dat ook als de minister bezig is met een onderzoek, dat ook wij nog altijd een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat ons onderzoek veilig blijft. Ja, ja. Dus daar hebben we dan ook beleidslijnen en regels voor. En ja, die proberen we zo goed mogelijk na te leven. Ja, dus dat onderzoek is niet eens per se noodzakelijk wat jullie betreft. Je kunt het zelf wel beoordelen. Nou nee, dat helemaal niet, want de onderzoek kan ons heel veel extra informatie geven. Dus we zijn er op zich heel blij mee dat er meer duidelijkheid komt. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook op dit moment al hard aan de slag te zijn. Ja. Nou, de TU Delft is op dit moment zo dat jullie accepteren sinds de zomer eigenlijk al geen promovendi meer die met een Chinese beurs dus onderzoek willen doen naar gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld onderzoeken naar zogeheten dubbel inzetbare technologieën. Wat zijn dat voor technologieën eigenlijk? Dubbel inzetbare technologieën? Ja, dat zijn technologieën die je zowel voor civiel, zoals dat heet, voor het alledaagse maatschappelijk gebruik kunt inzetten, ja, als ook voor militair gebruik. Ja, ja, precies. En waar moet je dan aan denken? Nou, dan kun je denken aan bijvoorbeeld, je hebt infraroodkijkers. Nou, die kun je natuurlijk voor militaire doelen gebruiken. Maar je kunt ze ook gebruiken om door een muur heen te kijken in de bouw. Om te kijken of er scheuren zitten in het beton. Ja. Ja, dat zijn beide toepassingen. Ja. En hier zijn we wel voorzichtig mee om dat zomaar te delen met het buitenland. Ja, en ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld, je kunt veel mensen ook die de technologie die gaat over gezichtsherkenning. Ja. Is er ook zo één, toch? Ja, dat is er ook zo één. Gezichtsherkenning kun je op heel veel manieren gebruiken. Zo ook het, zeg maar, het volgen van mensen in de straat. Dat kun je gebruiken om bijvoorbeeld te zorgen dat verkeersstromen goed verlopen, goed soepel doorlopen. Maar je kunt het eigenlijk ook gebruiken om mensen gewoon individueel te volgen en te kijken waar ze verblijven. Ja, ja. Ja, dat kun je slecht en goed gebruiken. Ja. Maar gaat kennisveiligheid boven alles en veiligheid sowieso, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat zegt u nou als ik zeg dat je ook een beetje misschien wel het wetenschappelijke kind met het badwater weggooit? Door te zeggen, je bent niet welkom, terwijl je misschien een hoogwaardige onderzoeker buiten de deur had. Ja. Met veel talent. Ja, het veilig onderzoek heeft eigenlijk twee kanten. Er is natuurlijk enerzijds risico op militaire toepassing in het buitenland. Mm-hmm. Maar er is ook nog zoiets als de veiligheid van de onderzoeker zelf die bij ons in de onderzoeksgroep werkzaam is. We willen ook niet dat iemand blootstaat aan druk van buiten, aan chantage of wat dan ook. Of misschien omkoping. Dus we hebben ook wel een belang gewoon bij de veiligheid van onze onderzoeksomgeving. Ja. Om hier zo zorgvuldig mee om te gaan. Ja, dat snap ik. Heb je wel eens meegemaakt dat u iemand, dat u voor u aan het werk was en onderzoek deed, dat u eigenlijk gedurende dat onderzoek of lopende het proces erachter kwam dat het niet helemaal oké was en heeft u toen ingegrepen? Nou, in wezen, in de vorm zoals u het nu beschrijft, heb ik dat in ieder geval zelf aan mijn lijf niet meegemaakt. Ik weet wel dat ook in het verleden op verschillende universiteiten, en ook de TU Delft, ook door de inlichtingendienst op een goed moment is vastgesteld dat iemand daar met zeg maar kwade bedoelingen actief was. Ja. Een studie rondom rakettechnologie ging dat toen. En ja, daar is ook toen ingegrepen. Ja, dus dan wordt het gewoon stopgezet, de samenwerking. Ja, ja, precies. Ja. Goed, hartelijk dank voor dit inzicht, Peter Weiland, programmadirecteur Kennisveiligheid aan de TU Delft. Rick Wiens werkt voor een stichting op de high-tech campus in Eindhoven, die ook Chinese studenten sponsort. Goedemorgen, ik denk dat het een frame is wat daar gebruikt wordt. Want ik denk dat niet alleen de Chinese studenten, maar ook andere internationale studenten, zeg maar. Bijvoorbeeld Amerika moet voorbij ook komen, maar vaak zit daar een agenda achter. Dat wordt een beetje een frame gezet waaruit China als grote tegenstander neer wordt gezet. Daarnaast zie ik dat de kwaliteit van de Chinese promovendi te wensen overlaat. Ten opzichte van alle publiciteit te hebben. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat de mensen die niet gesponsord worden door de Chinese overheid niet per se naar Nederland willen komen. Dus wat ze dan krijgen in Nederland is naar mijn optiek niet het meest van zo. Aldus Rit Wielens. Han van Quinten, voorzitter van de Europese werkgroep van de Vereniging Universiteiten. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het wat de heer Wielens net zegt? Dat de beste komen van uit China niet als eerste keuze in Nederland hebben. Met andere woorden, we staan helemaal niet zo hoog aangeschreven. Nou, dat herken ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat onze ervaring is, en dat is toch van meerdere universiteiten, dat de uitstekende promovendi uit China komen. Ja. Vindt u dat we met het oog op die kennisveiligheid en die kwetsbaarheid alle Chinese promovendi zouden moeten leren? Nou, ik zou het woord alle daarbij niet willen gebruiken. Ik denk dat we niet naïef moeten zijn. Ik denk dat het absoluut waar is dat er Chinese studenten, promovendi hier komen om kennis te halen, om daar te gebruiken op een manier die ons niet bevalt. Maar er zijn zeker ook gebieden in de wetenschap. Ik ben zelf arts. In de geneeskunde zijn er interessante samenwerkingen met China over zeldzame aandoeningen, waar ik denk dat het juist wel degelijk heel goed is om die samenwerking te blijven vasthouden. Ja, je moet dus kijken naar over welk onderzoeksgebied hebben we het en hoe kwetsbaar is dat. En daar moet je in sommige gevallen misschien zeggen, we doen het niet meer. Zeker, maar dat is niet zo eenvoudig en daarom vind ik dat onderzoek wat nu plaatsvindt ook heel belangrijk. Ja. Met mijn collega in Delft ben ik het eens, we hebben een eigen verantwoordelijkheid, we moeten nu al opletten. Maar ik weet zeker dat de overheid veel meer bronnen heeft en mogelijkheden heeft om scherper te zien waar wel in het risico zit. Ja. U bent zelf van de Radboud Universiteit, heb ik dat goed? Ja, ja, klopt. Ja, precies. En hoe is het beleid daar eigenlijk op dit moment? Nou, wij hebben nog steeds, en er komen ook nieuwe Chinese vluchtgrondwetten, niet heel veel, maar die zijn er wel. Maar wij kijken nauwkeuriger dan in het verleden, dat geef ik direct toe, dat we dat in het verleden beperkt deden, om welke kennisgebieden het gaat. Mm-hmm. Dan zullen we scherp zijn of dat wel of niet passend is. Wat ook belangrijk is, denk ik, dat de Chinese vluchtgrondwetten, die kregen te weinig geld om hier op een goede manier te leven. Daar wordt aandacht aan besteed voordat die bedragen, zodat ze hier goed kunnen leven, die zullen omhoog gaan. Dat is een belangrijke. En we zijn als Universiteit van Nederland bezig om een document op te stellen waarin we ook vragen dat alle internationale promovendi, de waarden die wij kennen, en die gaan over democratie, die gaan over wetenschappelijke vrijheid, onderschrijven. En ja. Ik denk dat dat ook een belangrijke stap is. Ja, ja, maar goed, dat onderschrijven is één. Het in de praktijk ook uitoefenen is natuurlijk vers 2. Hoe weet je eigenlijk, want we hebben het even bij het begin te beginnen weer, dat we, u zegt we hebben wel degelijk de topkwaliteit hier binnen in Nederland, als het gaat om de Chinezen. Wat gaan we eigenlijk missen als die er niet meer zijn? Dus als we inderdaad zeggen, we willen jullie niet meer. Nou, ik denk dat we de samenwerking, China is een land met waar we op allerlei manieren nog steeds samenwerken. Dat kan misschien verandering in het komen, maar dat is niet het geval. Ik denk dat in China een enorm sterke technologische ontwikkeling is. En samenwerking is in wetenschap altijd een hele belangrijke geweest. Dus als we dat missen, ja, dan missen we ook een deel van de vooruitlopende wetenschap. Ja, het is best een spagaat eigenlijk, toch? Absoluut. Een dilemma. Nee, het is eigenlijk waar we mee worstelen. Ja, precies. Want universiteiten varen nu ook allemaal een beetje hun eigen koers. We horen dat net ook van Peter Weiland, van de TU Delft. Hè. Wij weten zelf wel wat we wel en niet moeten doen. Nou, dat geldt ongetwijfeld dus ook voor de Radboud Universiteit. Zou daar niet één lijn getrokken moeten worden bij al die 12 universiteiten? En is men daarmee bezig ook op dit moment? Nou, we proberen zeker op een aantal punten één lijn te trekken. Het is ook zo dat Delft, denk ik, in Nederland de meeste ervaring heeft. En wij bellen Delft ook regelmatig om te vragen of ze ons kunnen ondersteunen. Dat doen andere universiteiten ook. Nou, we hebben er recent gezamenlijk over gesproken. En we gaan proberen één lijn te trekken in de vorm van het document wat ik net noemde. In de vorm dat we voldoende financiering zullen hebben. Maar kennisveiligheid is inderdaad een heel complex gebied. Universiteiten zijn ook heel verschillend. We hebben heel verschillende vormen van kennis die je kunt delen. Dus ik denk dat eigen afwegingen ook altijd zal blijven. Ja, precies. Nou, weet u van de Europese werkgroep van de Vereniging van Universiteiten. Goed, in Nederland zijn we dus mee bezig en in gesprek over. Hoe zit dat Europees gezien? Ik bedoel, als Europa en ding niet uitblinkt, is het in gezondheid op sommige gebieden. Nou, dat is een andere discussie. Ik denk dat u ook voor ons veel aan het brengen is. Maar dit is ook een thema wat in andere landen speelt. Ja, natuurlijk. Maar daar zijn inderdaad verschillende inzichten. Sommige landen gaan veel verder in de samenwerking dan anderen. Maar de oorlog in Oekraïne heeft ons wel geleerd dat de geopolitiek heel anders is. En dus iedereen is echt aan het nadenken hoe gaan we dit op een goede manier doen. Zonder zeg maar de goede opbrengsten van de samenwerking die we ook met China hebben weg te gooien, toch op een verstandige, niet naïeve manier met kennis om te gaan. Als je dan top 3 zou moeten maken van buitenlandse promovendi die een risico vormen voor onze veiligheid, voor onze kennisveiligheid, kan ik me voorstellen dat China op 1 staat, ook al gezien het aantal. Hoe zit het met Iran en Noord-Korea? Ja, dat zijn de 2 andere landen die door onze overheid inderdaad genoemd worden. Aan Noord-Korea hebben we volgens mij in Nederland niet heel veel promovendi, maar Iran wel. Mm-hmm. Maar ook daarvan weet ik dat een deel van die promovendi die bij ons zijn en studenten ook, die zijn juist gevlucht vanwege het regime daar. Dus dat maakt de situatie nog een stuk complexer. Er werd ook gezegd in de inleiding dat de Chinese promovendi moeten beloven dat ze, als ze hier gepromoveerd zijn, 2 jaar terugkomen. Mm-hmm. Dat is niet zo heel vreemd. Ik ben zelf een jaar in de Verenigde Staten geweest op een beurs. En toen moest ik zelf beloven 5 jaar hier in Nederland. Precies, we moeten er wel van profiteren natuurlijk. Dat u leuk aan het werk gaat. Zo is dat. Han van Knieken, voorzitter van de Europese werkgroep van de Vereniging Universiteiten. Hartelijk dank en natuurlijk ook de directeur van de Radboud Universiteit. Rob Bertolet, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig hoofd van de AIVD en voormalig commandant landstrijdkrachten. Ja, dat weren van Chinese promovendi moeten voorkomen dat gevoelige kennis die in verkeerde handen terechtkomt. Kunt u een voorbeeld geven van waar gevoelige kennis in verkeerde handen toe kan leiden? Jazeker. Kijk, om te beginnen ben ik het wel eens met de stelling, maar ik begrijp ook wel het dilemma, hè? Omdat wetenschap draait om het delen van kennis en dergelijke. Buitenlandse onderzoekers zijn goed. En je kunt ook met biologie maar niet bestaan. Hè? Dus ik begrijp het dilemma heel goed. Maar denk ik in mijn ogen goed voorbeeld van waar het als mis kan gaan. Dan moeten we wel even terug naar de 60e jaren van de vorige eeuw. Toen Abdul Qadir Khan, Pakistanse wetenschapper, gestudeerd in Berlijn, Delft en in Leuven, werkzaam geweest bij Urenco. Geheim over nucleaire technologie meenam, die uiteindelijk wel de basis gevormd hebben voor het ontwikkelen van een kernwapen door Pakistan. Ja. Die komt wel van ver, hoor, moet ik zeggen, toch? Die komt ook van ver, maar dat is wat een verbeeldingsgevend voorbeeld is. Ja, precies. Maar daar gaat het natuurlijk om, want dat is wat een voorbeeld moet doen. Ja. Kijk, als je naar China gaat rechtstreeks, en wat ik ermee wil zeggen is dat de risico's die liggen niet altijd direct voor de hand. Maar als we weten dat China een aantal doelen heeft op de eigen ontwikkeling, leider in artificial intelligence in 2030. Made in China als kwaliteitsnorm ergens aan het eind van dit decennium. Ja. Als je kijkt naar de assertiviteit in geopolitieke zin van China, ja, dan weet je dat het vergaren van kennis door China of het inschatten wat de stand van zaken is van kennis in andere landen, dat is ongelooflijk belangrijk. En daar zitten echt risico's aan. Ja. En we moeten ook niet vergeten dat China dat niet alleen in Nederland doet, maar in heel veel landen over de hele wereld. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een geval van better be safe than sorry. We weten het niet precies, maar om ellende te voorkomen kun je maar beter alles over één kam scheren en helder zijn erin. Nou, ik vind dat je daar best wel genuanceerder naar mag kijken, maar better safe than sorry, dat is in dit geval, is dat wel een hele goede leidraad, ja. Ja? Ja. Want de reactie van de Chinezen, ik herinner me nog met zeer recente verleden, dat AIVD-jaarverslag van uw opvolgers, die waren woedend, de Chinezen, dat wij zo, ze noemen het zelfs, framing wat hier gebeurt in Nederland met die Chinezen. De reactie is wel pittig ook. Natuurlijk, maar dat zouden wij natuurlijk ook doen. Maar ik heb dat artikel in Trouw gelezen vanochtend. Ja. Een van de dingen waar ik toch een beetje een nagevoel bij krijg, is niet alleen dat studenten moeten ondertekenen dat ze 2 jaar na hun promotie terugkeren in China. Dat is op zich is dat niet zo'n hele rare voorwaarde. Maar het feit dat hun familie garant moet staan, dat zegt wel iets over de mogelijkheden die China heeft om druk uit te oefenen. Dus op het moment dat de staat zich op die manier gaat bemoeien met de studenten, dan denk ik dat je toch wel wat voorzichtigheid mag betrachten. Ja, ja. Op welke waarde schat u eigenlijk onze alertheid op dit moment? Want u was als baas van de AIVD. als ik me goed herinner. Kortom, ja, het probleem ging is over, al... ging over cyberspionage, ja. Ja, precies. Dat is echt al jaren aan de gang. En nou, we hebben het er steeds weer over. En dan is het weer even weg. En dan komt het weer terug. Ja, kijk, we zijn daar, denk ik, als land, misschien wel als Westen. Hè, misschien, ik denk niet dat we daar alleen in staan als Nederland. Maar we zijn er wel redelijk naïef in, ja. Ja. En de AIVD die waarschuwt, en de MIVD, die waarschuwen daar... al veel langer voor, niet alleen voor cyberspionage... maar ook voor fysieke spionage in elke vorm. En op al die gebieden die voor China interessant zijn. Aerospace, life and health, artificial intelligence, defense, ja. agriculture. Al dat soort onderwerpen. Ja. Hartelijk dank, Robert Olé, voormalig hoofd van de AIVD. Ingrid De Hoog, goedemorgen. Goedemorgen. U bent sinoloog, onderzoeker en hoofd van het Klingendaal China Centrum. China Centrum. Uw expertise richt zich onder meer op de samenwerking tussen Europa en China op het gebied van wetenschap en technologie. Hoe belangrijk is het om op het vlak van die wetenschap die samenwerking op gang te houden, als de risico's er ook zijn? Belangrijk, omdat we ook enorm profiteren van die samenwerking. China is inmiddels een van de supermachten, ook op wetenschappelijk terrein. Natuurlijk een enorm groot land. Ieder jaar studeren er zo'n 10 miljoen studenten af aan Chinese universiteiten. Ja. En wij hebben die samenwerking ook nodig. En op een aantal terreinen kan dat veilig en is dat werkelijk tot wederzijds voordeel. Op andere terreinen moeten we heel goed opletten. En af en toe moeten we ook nee zeggen tegen samenwerking, omdat de risico's te groot zijn. Ja, dus u begrijpt wel dat universiteiten terughoudend zijn op dit moment. Bepaalde universiteiten. Ja, ja dat moet ook. Maar totaal verbieden is absoluut niet nodig. En dat zou ons ook eigenlijk gooi je dan het kind met badwater weg. Ja, als je kijkt naar terreinen waarop je dan het kind met het badwater weg zou gooien, op welke gebieden levert het weinig risico op? De medische hoek werd net al genoemd. Het onderwijs zou je zeker misschien kunnen zeggen. Welke andere gebieden zijn er? Nou, als je kijkt naar kankeronderzoek inderdaad, medisch terrein, maar ook op het gebied van duurzaamheid, daar is China heel ver in. En dat hebben we allemaal nodig wereldwijd. Maar ook onderwerpen als voedselveiligheid, landbouwtechnieken zijn sommige geheel onschuldig. Ja. Er zijn eigenlijk een heleboel terreinen, ook in de sociale wetenschap, een heleboel terreinen waar je heel veilig kan samenwerken en waar dat ook eigenlijk heel goed gaat. Ja. Kun je tegen de Chinezen zeggen, op dit terrein werken we wel samen en zijn we leuk wetenschappelijk open met elkaar, en op dat andere terrein, ja, dat willen we niet? Nou, dat is juridisch lastig, maar niettemin wordt er op dit moment door de overheid gewerkt aan een toetsingskader die eigenlijk dat soort zaken, niet specifiek voor China, maar voor alle landen, gaat bepalen welke terreinen risico's met zich meedragen. En op zich, China doet het ook. Op sommige terreinen, in sommige instituten, kom je als buitenlander in China ook niet binnen. Dus wat dat betreft is dat niet heel vreemd. Ja. Maar juridisch is het ingewikkeld. Ja. En je moet het natuurlijk wel landen neutraal doen. Het gaat ook niet alleen om China. Net werd ook al Iran genoemd, zeker, Turkije in sommige gevallen. Ja. Goed, Ingrid De Hoog, hartelijk dank. Onderzoeker en hoofd van Klingendaal China Centrum. Tot slot hebben we natuurlijk ook onderwijsminister Dijkgraaf om een reactie gevraagd. Hij deelt de zorgen van de universiteiten. Hij zegt beursprogramma's gericht inzetten om zo hoogwaardige kennis en technologie voor de staat in handen te krijgen is onwenselijk. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland onderzoekt breder wat de mogelijkheden zijn om basisvoorwaarden te stellen aan internationale verstrekkers van promovendi-beurzen, zegt hij. Specifiek onderzoek naar de Chinese beurs wordt ook gedaan en dat onderzoek moet voor het einde van het jaar zijn afgerond. Ster. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 29 mei nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Sim Only vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de schitterende iPhone 14 met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende 5e symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op concertgebouw.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De laatste grote schrijversstaking in Hollywood had grote gevolgen, maar dat was zo'n 15 jaar geleden. Hoe gaat die nieuwe staking het aanbod van de streamingsdiensten beïnvloeden? Dat horen we zo meteen in het Mediaforum. Nu eerst, de inflatie trekt weer aan. Daarover meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, want het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in april weer toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Kwam vooral doordat de energieprijzen minder sterk daalden, blijkt uit een eerste raming van het CBS. Voeding, drank en tabak werden duurder, maar de prijzen stegen dus minder hard dan in maart. De prijzen liggen natuurlijk hoog en ze liggen nu weer ietsjes hoger dan we eigenlijk een maand geleden nog hadden. Een beetje technisch verhaal, maar tegelijkertijd ook wel verwacht dat het zo zou gaan. Want de prijs wordt altijd vergeleken met het jaar ervoor. In dit geval met april 2022. En ten opzichte van toen zijn bijvoorbeeld de energieprijzen ietsjes minder gedaald in de afgelopen maand dan destijds. En bovendien hadden we in april vorig jaar hadden we nog een accijnsverlaging die meetikte, zeg maar, in het inflatiecijfer. Nou, en dat valt er een beetje uit. En daardoor zie je opeens nu weer toch in een toename van de prijzen. De inflatie kwam uit op 5,2%, dus in vergelijking met april vorig jaar. In maart was de inflatie nog 4,4%. In cao-onderhandelingen worden forse looneisen gesteld als compensatie voor de inflatie. En inmiddels is de gemiddelde loonstijging al hoger dan de inflatie zelf. Na een hongerstaking van 87 dagen is de Palestijn Kader Adnan overleden. Hij zat in een gevangenis in Jeruzalem. Hij was een prominent lid van de militante Palestijnse groepering Islamitische Jihad. Hij werd de afgelopen 20 jaar meermaals opgepakt en zonder aanklacht vastgehouden. Uit protest daartegen ging hij meerdere keren in hongerstaking. En afgelopen februari was de laatste keer. Zijn advocaat zegt dat Israël meerdere waarschuwingen over de verslechterde gezondheid van Adnan heeft genegeerd. Het aantal mensen dat ook andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog wil herdenken op 4 mei is toegenomen. In het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek gaf 78% aan ook oorlogen en conflicten van na 1945 te herdenken. Nederlandse universiteiten weren steeds vaker Chinese promovendi met een overheidsbeurs, dat schrijft Trouw. Ze zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade. De TU Delft accepteert al geen promovendi meer op gevoelige onderzoeksgebieden. Vanaf halverwege juni moet je zeker 2 maanden een zitplaats reserveren in de ICE-treinen naar België en Duitsland, schrijft het AD. De NS zou zo grote drukte willen beperken. Ook gelden de goedkoopste tickets naar Brussel alleen nog maar in de daluren. De ANWB en reizigersvereniging Rover zeggen dat de NS zo reizen per trein veel onaantrekkelijker maakt. In Hellevoetsluis, ten zuidwesten van Rotterdam, is vanochtend vroeg een explosief afgegaan bij een woning. Op beelden is schade aan een voordeur te zien. Meerdere ruiten zijn gesneuveld. Er vielen geen gewonden. Rond 4:15 werden bewoners opgeschrikt door de explosie. Deze buurtbewoner zat rechtop in zijn bed. Rond 4:30 werden we wakker van een harde knal en we dachten dat het vuurwerk was. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daarvan schrikt. Al die explosies in Rotterdam en die beschietingen. Dat klopt. Ja. Dat we die gekkigheid hierin gaan krijgen, dat hopen we liever niet. Dat zijn we hier niet gewend. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Het is overigens nog niet bekend of die explosie verband houdt met de reeks explosies in Rotterdam. Daar waren dit jaar al meer dan 50 explosies. Gisternacht ging er nog een vuurwerkbom af voor de deur van een koffieshop in het centrum van de stad. Ook in Amsterdam-West is een ontploffing geweest in de vroege uren. Iets na 4:00 vanochtend werd een brievenbussenpaneel met een stuk muur uit een portiek van een flat geblazen. En ook in Amsterdam zijn dit jaar al tientallen explosies geweest. Weer nog bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een spat regen. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuidwesten. Het is door een matige noordenwind vrij fris met 10 tot lokaal 15 graden in het zuiden. Morgen droog met geregeld zon en weer iets warmer, 12 tot 16 graden. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Deze week in de bonus. A witte asperges per zak voor €3.49. A verse pasta en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite 1,5 liter flessen 2 voor €3.75. En BK Blue Label stoompannen 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Vers besteld, net zo vers thuis bezorgd. Ah, komkommer, tomaatjes, oh, lekker vers allemaal. Voor de eerste keer bestellen, deze week gratis bezorgd. Bestel nu op ah.nl of via de app. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Moeten we vrezen voor afgeraffelde eindjes van series en een golf aan reality-tv? Nu scenario-schrijvers in Hollywood massaal gaan staken. En de klassieke klimaatontkenner lijkt langzaam te verdwijnen uit de media. Dat en meer gaan we bespreken met spraakmaker Hanna Bijlsma, onderzoeker bij de Onderwijsinspectie. En voor ons Mediaforum zijn aangeschoven Wart Wijnels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. U hoorde hem al voor het nieuws. En EO-presentator Kiva Alouche. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jouw mediamoment, Kiva, is een boekentip voor journalisten. Een boek, ja, het stond wel in een medium. Het stond in de Volkskrant. Komt ermee weg. Dat Peter Frankopan, een Britse historicus, een nieuw boek heeft geschreven. De transformatie van de aarde, een nieuwe wereldgeschiedenis. Ja. Dat is nogal een ambitie. Mm-hmm. Ik heb die man leren kennen. Jaren geleden, toen ik het boek De Zijderoutes aanschafte. En dat deed ik omdat ik ging programma's maken, reisseries over het Midden-Oosten, over Afrika, over delen van Azië. En ik dacht, dat is wel goed om zo'n geschiedenisboek over die regio te lezen. En toen bleek het dus een boek te zijn waarin hij eigenlijk de hele wereldgeschiedenis beschrijft. Alleen hij doet dat niet zoals we gewend zijn. Vanuit Europa, vanuit Nederland of zo. Hè, dat het centrum is van waaruit je vertrekt om iets te beschrijven. Nee, hij doet dat vanuit het Midden-Oosten. Omdat dat voor hem eigenlijk het centrum van de wereldgeschiedenis is. Dat daar alles wat er gebeurt op aarde eigenlijk daar begint of daar langskomt. Ja. En hij gebruikt daar aanvankelijk die zijderoutes als startpunt voor. En toen ik dat had gelezen, dat boek, toen dat was een cascade, een waterval aan kwartjes die vielen. Omdat je, doordat je snapt hoe dingen in elkaar zitten, dat je inzicht krijgt, een overzicht krijgt en dus verbanden ziet in waarom de dingen in de wereld zo in elkaar zitten. En ik was daar zo, het heeft mij zo geholpen om te begrijpen wat ik zag in de wereld, ja, dat ik daarna echt als een, als een Jehovah-getuige die zijn voet tussen de deur duwt bij iedereen dat boek heb zitten aanprijzen. Ja. Dus ik was... Maar je werd eigenlijk bevrijd van je tot dan toe misschien wel een beetje eenzijdige blik op de wereldgeschiedenis. En misschien wel westerse blik. Nou ja, en ook versnipperde blik. Omdat je soms verdiept in iets en dan een deelbeeld krijgt. En wat ik nog niet in die mate had meegemaakt, is dat mij... Ja. En het is een pittig boek om doorheen te komen. Ja. Ik heb een aantal mensen gesproken die het hebben gelezen. Die zeiden, er is geen doorkomen aan. Nou, het is stevig. Is dat weer niet zo handig voor als jij een boekentip wil geven? Nee, ja, dan zit jij het nu weer te onderwerpen. Dit is een nieuw boek. Ja, oh, nee, deze maar er komt een nieuw boek uit. Ja, deze is heel maar dat boek gaf mij zoveel overzicht en zo'n totaalbeeld... Ja. Dat me dat heel erg heeft geholpen. En dat ik dus toen ik zag dat hij nu een nieuw boek heeft geschreven... De Transformatie van de Aarde, een nieuwe wereldgeschiedenis... Mm-hmm. Dat is een beetje Bill Bryson-achtig, hè? Van de geschiedenis van de aarde. Ja. Een beetje wap, alles. Maar deze man, dat andere boek was ook al zo goed gedocumenteerd. Die man heeft zulke goede research gedaan. Ja. Dus ik kan het elke journalist aanraden. Ja, want omdat het je helpt om... Ja, precies. Wat heeft het met jouw werk bijvoorbeeld gedaan? Hoe heeft het jou beïnvloed in wat je dan vervolgens bent gaan maken? Ik maak meestal programma's over gewone mensen. Mm-hmm. Maar die gewone mensen zijn natuurlijk voortdurend onder invloed van wat er in de wereld aan de hand is. Dus als je in Iran bent en je kijkt naar een oud gebouwtje wat ooit een caravanserij is geweest, waar vroeger de caravanen doortrokken en dat was dan een soort herberg waar je onderweg stopte. En dat je dan snapt dat een kruispunt was van ideeën, van goederen, van mensen, van gewoonten. En dat dat ons allemaal heeft beïnvloed. Dat niet lang daarna diezelfde plek belangrijk werd omdat daar olie werd ontdekt. En dat toen de Britten besloten om daar een machtsbasis te vestigen. Ja. Dat heeft verstrekkende gevolgen gehad voor hoe de rest van de wereld eruit zag. Het is belangrijk geweest voor waarom de Britten daar deden wat ze deden. Dat de Amerikanen dat later van die Britten hebben overgenomen. En dat hoe die hele wereld daar geschapen is. Dat het hele Midden-Oosten bijvoorbeeld, dat de kaarten die je daar ziet, die met linealen zijn getrokken. Dat het directe gevolg is van die Britten die daar toen op dat moment waren. Nou, dat helpt mij om te snappen wat ik zie. Ja. Ook in het nu. Ja. Bart, ga jij deze tip te harte nemen? Ja, ik vind het wel leuk om af en toe een boek te lezen wat alles wil verklaren. Ja. Het is een lastig genre, want ergens en zou dat natuurlijk... alles verklaren. Ja, alles verklaren in één eenvoudig boek. Maar hij relativeert het zelf ook wel, die auteur. Dus hij zegt van, ik heb 1 pagina per 6 miljoen jaar. Dus, maar 750 bladzijden. Ja, precies. Wow. Dat vind ik wel een goede houding. Dus ik sta ervoor open, mits het een beetje leesbaar is. Ja, dat hoop ik. Dat eerste boek daar zaten wel delen in waar je echt moest ploeteren. Mm-hmm. Maar ja, ik heb doorgezet. En je wordt beloofd. Je wordt dat beloofd. Is het eigenlijk. Ja, ja. Doe het, lees het. Peter Frankopan, Transformatie van de Aarde. Wart, jouw mediamoment is de teleurgang van Amerikaanse hippe news sites. Want na BuzzFeed News, we hebben dat ook besproken in dit mediaforum aan deze tafel, is nu ook Vice bijna failliet. Ja, Noord-Amerikaans. In de zin van in 1994 waren een paar jonge knullen in Montreal, Canada. Die waren ontevreden over de lokale journalistiek. Dat ging alleen maar over kooroptredens en over suffe uitjes in de natuur. En die zeiden van, we gaan subsidie vragen. Dat kregen ze ook voor een alternatief blad. De Voice of Montreal. En dat was al met het logootje wat je waarschijnlijk in je hoofd al ergens hebt zitten van Vice. Ja. Alleen stond er dan Voice. Voice of Montreal. Uh-huh. En 2 jaar later hebben ze die odor uitgeknipt en is het Vice geworden. En later hebben ze natuurlijk een reclameafdeling gebouwd, die Virtue heet. Dus waar ze zijn gaan spelen met Vice en Virtue. Maar goed, het was een Canadees tijdschrift eigenlijk, wat een website werd, wat verticals. Voor mijn gevoel zijn zij de eerste die echt goed met die verticals bezig zijn gegaan. Dus 1 website die helemaal over muziek ging. Eentje die over drugs ging. Ja, ja. He, op die manier proberen om jongeren te bereiken online. En dat ging als een trein. En ze verdienden er ook nog heel veel geld mee. Want ze konden, omdat ze eigenlijk een soort claim hadden op die doelgroep bereiken. Wij weten wat jonge mensen leuk vinden. Konden ze ook merken die graag weer hip wilden worden. Konden ze meekrijgen en konden ze dus reclame voor gaan maken. Ja, een mooi voorbeeld daarvan in Nederland is dat kruidenbittertje wat we allemaal kennen als een heel oud, oude mannen drankje. En zij kwamen naar Vice van, we willen graag dat het weer dat het populair wordt onder twintigers. Oh, en dat, ja. is ook, dat heeft Vice gewoon voor elkaar gekregen. Ja. Dus dat was wel een soort van legendarisch. En ook dat in alleen als je ijs en ijskoud is. Dat, ja, dat... Ja, ja, ja, dat ja, ja. Ja. Nee, dat is... Dat is Jägermeister, toch? Ja, de Jägermeister. Ja. Ja. Ja. Maar er zijn heel veel kruidenbittertjes. Ja. Maar ze hebben ook in de journalistiek echt vernieuwing doorgebracht. Ja. Luister even, want dat was inderdaad vernieuwende journalistiek in die tijd dat social media opkwamen. Hè. Ze wisten jonge mensen te trekken met documentaires over spraakmakende onderwerpen en op plekken waar wij normale mensen niet vaak komen. And while official numbers are hard to come by, it's thought that the country might have one of the highest per capita rates of crystal meth use on Earth. The most secretive nation on the planet. I've created the most comprehensive map of North Korea available to the general public. Crime cannot thrive in any major scale without the laundering of cash. Of all the forms of fighting known to man, one name strikes fear further into the hearts of those who hear it. Bare knuckle. Ja, Bart, wat zegt het jou dat het toch niet winstgevend blijkt te zijn? Nou, wat het mij zegt is eigenlijk dat het bedrijf zelf niet goed geleid is vooral. Dat is toch echt de belangrijkste reden. Mm. De oprichter die heeft $100 miljoen uit het bedrijf getrokken. En 15 jaar lang iedereen die ervoor werkte echt op het laagste niveau betaald. Dus mensen, en dat was inmiddels zaten ze in New York. Dus de Verenigde Staten en betalen voor creatieve arbeid. Daar komen we straks nog op terug. Dat is een dingetje, dat ligt niet goed. Ze zijn uiteindelijk, denk ik, op het gebied van die journalistiek. Dus met die geweldige koppen die ze altijd hadden. Van ik hoorde over een nieuwe drugs in Afghanistan. Dus ik vloog erheen om hem uit te proberen. Ja, als je dan niet klikt, dan ben je echt gek. Dat wil je weten, dat verhaal. Ja. En dat konden ze ontzettend goed. En het was eigenlijk, hun documentaires waren eigenlijk een soort first-person shooters. Een beetje uit de gamewereld. Van, oh, ik loop nu door. Oh, kijk, deze tank maakt een donut. Weet je, zo'n rondje. Oh, dat ziet er vet uit. Het waren een soort videoclips bijna. En dat appelleerde aan de jonge generatie. Maar ik denk dat het op het journalistieke terrein helemaal niet mis is gegaan. Ik denk dat mensen het nog steeds ontzettend leuk vinden wat Vice doet. Ja. Motherboard is nog steeds een ontzettend leuke website over muziek, over technologie. Het zit hem dus in het management. Het zit hem in het verdienmodel. Ja. Dat ze hebben nooit geld gevraagd voor hun journalistiek. Dus ze waren altijd 100% afhankelijk van reclame. En content, marketing en dus branded content maken. Ja. En dat is gewoon een beetje aan het inzakken. En ze hebben daar eigenlijk geen antwoord op gegeven. Dus het is ook al 6-7 jaar aan de gang. Die markt is gewoon ingestort. Die advertentiemarkt is gewoon ingestort. Ja. Nou ja, want je zou denken, kijk, het probleem met... Als je een platform of een merk bent dat jong en hip is, dat overkomt iedereen die jong en hip is. Zelfs jij, Bart, bent ooit jong en hip geweest. Ja. Er komt een moment dat je dat gewoon niet meer bent. Dat geldt natuurlijk ook zo voor merken. Oh, ja. Ja. Dus je zou denken, maar dan is het een soort wet van de remmende voorsprong dus ook. Hè? Nou ja, dat wordt altijd ingehaald, hoe dan ook. Ja, en dan kun je of je publiek meenemen. En zelf ook volwassen worden, net zoals je publiek. Nee, maar het is natuurlijk ook met BuzzFeed en de Huffington Post en 538... wat een hele mooie data-analyse-website is uit Amerika... die altijd de Amerikaanse presidentsverkiezingen perfect analyseerde en zo. Dat zijn allemaal succesverhalen uit de jaren 10. En die zijn allemaal in grote problemen nu. Eigenlijk is alleen Politico nog stevig in zijn schoenen. En ik denk dat ook wel echt te maken heeft met het feit dat mensen gewoon uiteindelijk niet goed na hebben gedacht over hoe je betaalrelaties met individuen. Heb jij ooit betaald voor Vice? Of voor je bent altijd gewoon daar gratis gekomen? Ja. En dat is wel een heel fundamenteel probleem geweest. Ja, maar wel zo prettig voor de consument. En dan moet je daar als bedrijf, zeg maar, moet je daarop inspelen op een gegeven moment. Ja, en kennelijk, want daar ging het vorige week hier natuurlijk ook over. Want volgens mij zat hier toen jullie het erover hadden, de hoofdredacteur van nu.nl zat hier ook. Zeker, dat is natuurlijk een club die er ook vroeg bij was en die wel in staat is gebleken om journalistiek te kunnen blijven bedrijven en dat rendabel te doen. Ja. Ja, sterker nog, die hebben nu echt hun eigen onderzoeksjournalist. Ja. We gaan naar Hollywood, van Amerikaanse nieuwssites naar Amerikaanse producenten van films en tv-series. Want die gaan lastige tijden tegemoet. Vakbonden van scenario-schrijvers zijn namelijk van plan om te gaan staken. A writer's strike appears to be written in the stars as a midnight deadline fast approaches. The first impact would be late night TV. All these shows could be off by tomorrow. As you know, the writer's strike might happen. The main issue is streaming. 78% of households now subscribe to at least one streaming service. But the writers say those series pay less and have fewer episodes. Ja, met de opkomst van de streamingsdiensten zouden de scriptschrijvers aanvankelijk juist winnen. Ze waren niet meer afhankelijk namelijk van bange netmanagers die angstvallig de kijkcijfers in de gaten hielden. Kiva, wat was dan precies de hoop toen streamingsdiensten opkwamen? Gegarandeerde inkomsten voor de schrijvers ook? Nou ja, iedereen in die dramasector, waar series en films in zitten, die dachten, nog meer platforms, dat betekent nog meer producties. Ja. En dus nog meer werk. En dat was ook zo. Ja. Alleen, wat een beetje tegenviel, was natuurlijk dat die, onder andere wat jij net zegt, dat streamingdiensten bijvoorbeeld geen lange series bestellen. Dus waar je normaal gesproken bij een tv-seizoen voor een serie was 20, 25 afleveringen. Ja. Bij streamingdiensten is een seizoen 10 afleveringen. Ja. En na een seizoentje of 3, 4 vinden ze het bij zo'n streamingdienst wel genoeg. Op een paar uitzonderingen, hè? Maar dat zijn echt uitzonderingen. Ja. Terwijl Grey's Anatomy heeft, geloof ik, 20 seizoenen gelopen. Nou, op zich, ja. Dus als je daar schrijver bent, dan kun je ook een beetje, of andere mensen die aan die serie werken, dan kun je een beetje continuïteit opbouwen. Je kunt een hypotheek aanvragen. Je inkomen is op een bepaalde manier redelijk verzekerd. Mm-hmm. Nou, die streamingmarkt blijkt veel versnippering, veel korte series en kennelijk lagere budgetten. Want kijk, zo'n streamingsdienst, die kijkt helemaal niet naar hoeveel mensen ernaar kijken, naar zo'n serie kijken. Die kijkt hoeveel nieuwe abonnees trek ik met zo'n serie. Dat hele dus ding, de streamingsdienst, die wil voortdurend nieuwe series. Omdat een nieuwe serie zorgt weer dat er herrie is. En waardoor mensen denken, hey, wacht even, ik moet een abonnement nemen op Prime of op Netflix of op HBO Max. De prikkels om werk te maken en om dat te continueren, die werken heel anders dan hoe dat vroeger ging. Ja, precies. Er gaat ook een andere fase in, hè? Dus de streamingdienst in het begin, toen Netflix stopte met videobanden in enveloppen stoppen en dacht, dit kan efficiënter. Toen ontstond er een periode van groei, tot in de hemel. En die periode toen kwam HBO Plus en Disney Plus. Dus nu in de consolidatie, wie blijft er overeind? Ja. En nu is het meer een gevecht. En je ziet al die abonnementen, standen, zie je stabiliseren en soms zelfs dalen. En je ziet dat de aandeelhouder, die wil wel de winst terug hebben. Dus die Netflixen van deze wereld, die zitten een beetje in de hamburger. Want hun personeel wil dat het meer betaald gaat worden. Maar aan de andere kant wil de aandeelhouder dat er een beetje winst eindelijk komt. Ja, en waarschijnlijk zit het ook nog zo in elkaar. Kijk, een streamingdienst produceert zelf niks. Dat koop je in. Dat gaat allemaal naar productiemaatschappijen. Dus daar zijn we allemaal bedrijven daaronder die dingen maken. Ja. Die zelf ook een verdienmodel hebben. Dus weet je, dat geld dat van jou als abonnee naar Netflix gaat, of naar Prime of naar HBO. Daar moet een beetje blijven hangen. Dan moet er nog een beetje naar die producent. Ja. Dus voordat je uiteindelijk bij de mensen bent, nou, dan ga je een serie maken. Maar wacht even. Binnen dat budget wat je hebt om die serie te maken, gaat toch allergrootste hap naar die hele dure regisseur die je heeft weten te strikken voor die serie. Of die grote ster, die acteur. Ja. Omdat je denkt, wauw. Niet naar de schrijver. En de schrijver die bungelt natuurlijk ergens onderaan. Ja. Wat interessant is natuurlijk dat in Amerika zijn al die mensen die in die creatieve sector werken nog goed georganiseerd. In schrijversvakbonden. Bijvoorbeeld die schrijversvakbonden. Ja. In Amerika kun je op de set niet even een kopje van een tafel afhalen, want dan krijg je ruzie met de decorbouwers, of de setdressers, want die zitten ook allemaal bij een vakbond. Ja. Zijn er ook veel meer, hè, in Amerika? Bijvoorbeeld wij hier in Nederland hebben er een handjevol, even om het even te overdrijven, maar even te chargeren. De consequenties zijn ook groter daardoor. Hè? Dus die laatste staking waar jij net al even aan refereerde, die duurde 100 dagen. Dus dat betekent dat je echt heel veel nieuwe seizoenen van series gaat missen. Gaat missen. Ja. Ja. Ik kondigde net aan. Dat heeft direct consequenties. Krijgen we nou allemaal afgeraffelde series en losse eindjes en open einden. Ja, of geen einde. En reality rotzooi. Wat is het gevolg van zo'n grote staking voor de kijker? Nou ja, wat net zelf gezegd werd in dat nieuwsberichtje, namelijk dat bijvoorbeeld al die comedy shows, die late night shows die er zijn, hè, want, die zijn allemaal afhankelijk van. Die presentatoren zijn best grappig, maar die zijn niet zo grappig dat ze al die grappen zelf verzinnen. Wordt allemaal opgeschreven. Er zitten schrijversteams achter. En als die horen, die maken deel uit van diezelfde vakbonden, dus alles ligt plat. Ja. Dat begint dus al met die dagelijkse shows, die dus geen grappen meer hebben. Saturday Night Live. Saturday Night Live. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Last Week Tonight with John Oliver. John Oliver. In ieder geval gaat het een enorme impact hebben. The Tonight Show. Ik zie hier toevallig een lijstje in Jimmy Fallon. Ja. Oh, je hebt het leuk. Van het klimaat verandert altijd naar het zal wel loslopen. De Volkskrant schrijft vandaag over klimaatskepsis. Want volgens verschillende onderzoeken zou die skepsis zijn verschoven van skepsis over het überhaupt bestaan van klimaatverandering naar skepsis over de oplossingen van klimaatverandering. Bart, ja, dat is op zich wel goed nieuws op deze dinsdagochtend. Ja, het is een beetje alsof je van een kilometer achter de feiten aanlopen naar 800 meter achter de feiten aanlopen beweegt. Nee, het is op zich positief. Het is positief dat de meeste Nederlanders inmiddels ervan overtuigd zijn dat er door de mens veroorzaakte klimaatverandering plaatsvindt en dat daar grote consequenties aan kleven. Nu gaat het dus over hoe we daarmee omgaan. Gaan we het voorkomen, mitigatie, of gaan we ons erop aanpassen, adaptatie? Is het al te laat om het nog te voorkomen? Dus het wordt meer een gesprek over beleid. Je ziet ook het succes van het boekje De Stikstoffuik, waarin iemand een soort van moreel betoog heeft over dat het beleid niet klopt. En daar een beetje cherrypickt uit de wetenschap om het standpunt naar voren te brengen dat het geen goed beleid is. Op zich is het positief dat het over het beleid gaat, want dan heb je een soort van honk bereikt van dat we in ieder geval met elkaar één zijn dat er door de mens veroorzaakte klimaatverandering is en dat dat een probleem is. Maar het is ook heel erg stribbelen in de achterhoede. Als ik er naar kijk, als ik kijk naar wat er in IPCC-rapporten staat over de consequenties van het niet ingrijpen. Of het trage tempo waarop dat gebeurt. Dan denk ik van oei, oei, oei. Dit gaat wel heel traag op deze manier. Als we nu nog allemaal gaan spartelen en worstelen over. Ja, want er wordt geworsteld en gesparteld nog, Kiva. Zie jij dat voor jouw gevoel ook terug? Minder mensen op televisie of in het publieke debat die openlijk twijfelen aan überhaupt dat bestaan. Die hebben we een tijdje wel gehoord en gezien. Maar die is inderdaad. Ja, de vraag is of die mensen zijn verdwenen of dat we ze gewoon geen podium meer bieden. Ja. Het maakt in elk geval duidelijk dat het, en dat is minder positief, is dat de wereld echt kapot is. Want het valt dus niet meer te ontkennen, zelfs voor de mensen die fanatiek vrij lang riepen dat het allemaal onzin was. Zelfs in hun ogen kunnen ze er niet meer omheen. Dat betekent dus dat het voor ons niet meer iets is wat in een verwoestijnend landschap in Afrika of een El Niño ver weg plaatsvindt. Iedereen merkt het nu zelf. Dus Maar het idee achter veel van de skepsis, de nieuwe skepsis, de 2.0 skepsis. De oplossingen-skepsis. De oplossingen-skepsis heeft nog eigenlijk dezelfde grond. Namelijk dat er gewoon best wel grote belangen zijn bij flink, stevige partijen. Het kan wel even wachten nog. Om niet al te veel ingrijpende veranderingen. En de meeste mensen willen dat. Kijk, de meeste mensen willen gerustgesteld worden. Je wil ook gewoon horen dat iemand zegt, joh, het valt wel mee, dit lossen wij op. De technologie kan dit aan. Dat helpt niet, maar het helpt ook niet dat als je een boorplatform bouwt, dat het eigenlijk pas na 40 jaar zijn geld terugverdient, bij wijze van spreken. Nee. De Volkskrant verwoordt het op zich vrij treffend, denk ik. Zij zeggen namelijk, zo begint de klimaatskepsis dus uit te doven. Klimaatverandering is in de ogen van critici niet langer een verzinsel van een linksdraaiend complot van wetenschappers, maar wel een onderwerp dat te veel aandacht opeist en best nog even kan wachten. Dus daar zit het een beetje, toch? Ja. Heb jij dat idee ook, Hanna Bijlsma? Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed bij de cijfers blijft en dat je weet de wetenschap zegt eigenlijk van de klimaat verandert. We zien dat terug in cijfers. En als je daar dichtbij blijft, dan kun je dat goed onderbouwd vertellen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Kiva, heb je het idee dat doordat die sceptici niet meer ontkennen, maar dan twijfelen aan de oplossing en het tempo waarin dat moet gebeuren, dat ze daardoor dichter komen bij de mensen die vinden dat we zo snel mogelijk keihard aan de slag ermee moeten? Dus dat je daarmee een iets reëlere discussie krijgt? Of niet? Dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat omdat de die laatste groep die je zegt, en de mensen die vinden dat er wat moet gebeuren, die vinden, volgens mij niet geheel onterecht, dat we echt drastische maatregelen moeten nemen, willen we nog het tij kunnen keren. En dat is nou juist wat de sceptici, waarover en hoe ze dan ook sceptisch zijn, willen voorkomen. Die willen gewoon niet dat het hun leven aantast, of dat het de wereld zoals die eruit ziet aantast. Ja. En die grote partijen wiens belangen op het spel staan, die willen dat al helemaal niet. Nee, precies. Iedereen heeft zo, en dat zal zo blijven zijn, eigen belang. Zoek ik tot slot van dit mediaforum nog even contact met Twan Huis. Twan, goedemorgen. Hey Carl, joh. Want de line-up van het nieuwe seizoen van College Tour is rond het 15e seizoen alweer. Wie schuiven eraan? Ja, voor ons altijd een feestelijke dag. Onze eerste gast wordt Sigrid Kaag, de vicepremier en de minister van Financiën. En natuurlijk oud-diplomaat. En daar zullen we het ook zeker over hebben. Een van de meest bedreigde politici in Nederland. Herinner je nog de fakkels in Diepenheim, waar zij tussen stond, en de fakkeldrager aan bij haar op de voordeur. Zeker. Dus dat is de eerste gast. Zijn we heel blij mee. En de tweede gast die we hebben uitgenodigd, ja, dat hebben we al maanden geleden gedaan. En in de tussentijd is er heel veel publiciteit rondom haar ontstaan. Wij nodigden haar uit omdat ze enorme indruk maakt op de schaatsbaan. En nog steeds. Jutta Leerdam. En inmiddels is daar iets anders bijgekomen. Namelijk haar relatie met de profbokser en allerlei andere zaken. Natuurlijk Jake Paul. Ja, je kunt niet meer dat omheen. Dat is de tweede gast waarvoor alle studenten in Nederland zich nu kunnen aanmelden. En de derde gast, daar zijn we ook heel vrolijk over. Dat is iemand die zelden interviews geeft. Hij is de eerste Zweedse CEO van Mercedes-Benz, Ola Kalenius. En iemand die wil proberen om het merk te vergroenen. Ja. Omdat die anders wordt ingehaald door de Chinese automerken. Dus Ola Kalenius van Mercedes-Benz, de gast nummer 3. Okay. En we sluiten dit seizoen voor de zomer af met, hoe kan het anders, de grote historische winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, Caroline van der Plas van BBB. Ja. En nou ja, ook op vele verzoek moet ik je eerlijk zeggen van studenten die ons berichten van, met haar zouden we heel graag een keer in gesprek willen. Ja, wat is de spannendste vraag die je haar gaat stellen? Nou, ik laat me meestal leiden door de studenten. Mm. Maar ik heb al een heel lijstje. En er zitten allerlei vragen tussen die juist niet met de boerenstand te maken hebben met stikstof. Want ik denk dat zij zo'n grote positie in Nederland gaat innemen, in de Nederlandse politiek. Dat ik ook heel benieuwd ben naar, noem eens een dwarsstraat. Wat vindt zij eigenlijk van de oorlog van Poetin tegen Oekraïne? Ja. Daar wordt ze eigenlijk nooit over bevraagd, over dit soort dingen. Maar als het doorgaat zoals het nu gaat met BBB, dan zal ze daar ook mee bezig moeten gaan. Zo is het. Dank je wel, Twan. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan kijken naar het komende seizoen van de College Tour. Dank je wel. En ik dank ook Kiva Alouche en Wart Wijnalds voor hun bijdrage aan dit mediaforum. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet goedgekeurd om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken. Dat melden bronnen aan de NOS en Nieuwsuur. Daardoor wordt het mogelijk om snel de zogeheten piekbelasters uit te kopen, zodat de uitstoot op korte termijn omlaag kan. Zo meer van Anke Truijen van Nieuwsuur. In Jeruzalem is een Palestijn overleden na 87 dagen hongerstaking. Kader Adnan was een prominent lid van islamitische jihad. Hij ging in hongerstaking omdat hij vaak werd opgepakt en zonder aanklacht werd vastgehouden. Volgens een advocaat deed Israël niets met waarschuwingen dat het slecht ging met de 45-jarige Adnan. De prijzen in Nederland zijn nog steeds aan het stijgen. Eten, drank en tabak werden in april opnieuw duurder. Bovendien daalden de energieprijzen dit keer minder sterk. De inflatie kwam volgens een eerste raming van het CBS uit op 5,2%. En een groot deel van de Amerikaanse scriptschrijvers staakt. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de studio's en streamingsdiensten over betere salarissen zijn vastgelopen. Waarschijnlijk zijn de gevolgen vanavond al op tv te merken, want de late-night shows zitten nu zonder schrijvers. Tja, zo is dat. Dankjewel, Michel. En hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Nou, dat schrijft zich vanzelf op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een file door een ongeluk tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse is 4 kilometer lang. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen Bergen en Schorrel is het druk, 3 kilometer. De andere kant op ook 3 kilometer file richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen een kwartier vertraging. Nieuws nu via de NOS. Je hoorde het net ook al in het bulletin met Michel Koenen. De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken goedgekeurd. Dat melden bronnen aan de NOS en Nieuwsuur. Contact met Anke Truijen, journalist bij Nieuwsuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Nou, dit was de goedkeuring waar het kabinet al lang op zat te wachten. Want er zijn namelijk twee uitkoopregelingen voor onder andere veehouders en piekbelasters. En die moesten door Brussel getoetst worden op staatssteun. En ja, dit is dan een deel van de stikstofaanpak die door Remkes, ja, de piekbelastersaanpak is gaan heten. Remkes heeft in oktober vorig jaar geadviseerd als we snel en op korte termijn een stikstofuitstoot willen verminderen, dan moeten we een groep grote uitstoters gaan aanspreken en vragen om vrijwillig te stoppen. En daarvoor zijn deze uitkoopregelingen. Ja, en dat valt dus niet onder de ongeoorloofde staatssteun. Begrijp ik dat goed? Nou, dat is inderdaad waar Brussel op moest toetsen. Ja. Dus, want dit gaat om twee uitkoopregelen, of twee stoppersregelingen. Eentje van 120%, die is dan voor de piekbelasters, dus voor grote uitstoters. Dat is ongeveer waar het kabinet rekening mee houdt, zo'n 3000 bedrijven vlakbij Natura 2000 gebieden die veel stikstofneerslag veroorzaken. Die hopen ze te verleiden met deze regelingen, stoppersregelingen. En die 100% regeling, dat betekent dan dat ze 100% van de marktwaarde van hun bedrijf krijgen om te stoppen. En dan is er nog een stoppersregeling van 100%. En dat is dan voor de wat kleinere bedrijven. Ja, en komen die helemaal ongeschonden uit de strijd, dus, of uit Brussel eigenlijk? Ja, dat is dus de vraag. Dat horen we hopelijk later vandaag. Want het gaat inderdaad om regelingen van wat is de marktwaarde? Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wat krijg ik terug? Maar ook het afbreken van stallen, valt dat er ook onder? Dus dat horen we later vandaag. Ja, een hoop vraagtekens die waarschijnlijk wel ingevuld worden in de loop van de dag. Met andere woorden, kan de stikstofaanpak dan nu toch echt beginnen? Ja, er wordt vanuit de politiek, vanuit de Kamer en ook vanuit het kabinet gezegd, laten we nu beginnen. Nou, dit is inderdaad een eerste stap, in die zin die wat concreter wordt. Het heeft natuurlijk al vertraging opgelopen, want minister Van der Wal wilde in januari al aan de slag met deze piekbelastersaanpak. Moest nog wachten op goedkeuring uit Brussel. Maar de verwachting is nu dat voor de zomer deze regelingen, of in ieder geval dat veehouders zich kunnen inschrijven op deze regelingen. En dan moet er de komende maanden duidelijk worden of piekbelasters, grote uitstoters te verleiden zijn met deze regelingen om te stoppen. Ja, precies. Oké, hartelijk dank. Anke Treijer, journalist bij Nieuwsuur. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In aanloop naar het rapport De Staat van het Onderwijs behandelen we met spraakmakers een aantal belangrijke thema's. Vandaag met spraakmaker Hanna Bijlsma, onderzoeker bij de onderwijsinspectie en staat zelf ook voor de klas. Waar moet de ideale leraar eigenlijk allemaal aan voldoen? Dat horen we zo meteen. En aangeschoven is ook sociaal geograaf Carolien van Teylingen van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het met jou hebben over Ecuador, want dat land is de grip op de criminaliteit behoorlijk verloren, kun je zeggen. Je hebt er gewoond, je partner komt er vandaan en je hebt er vrienden en schoonfamilie. Familie. Heb jij het land in snel tempo zien veranderen? Ja, Ecuador is eigenlijk een land dat alle heftige de heftige geweldssituatie die vaak in Latijns-Amerika kenmerkt, heeft eigenlijk dat altijd is het dat bespaard gebleven. En op dit moment rolt dat in snel tempo achteruit. En iedereen kijkt er een beetje naar, staat erbij en weet niet zo goed wat hier aan de hand is. Nee, precies. Nou, we gaan proberen zo meteen daar de vinger achter te krijgen met jou na het nieuws van 11 uur. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Hanna Bijlsma, wat heb je bij je? Zoals ik dan altijd vraag. Ja, leuk. Ik heb een nummer uitgekozen vandaag dat gaat over mijn eigen vrije tijd. In mijn vrije tijd zit ik vaak op het water, op de zeilboot. En dit nummer laat wat mij betreft perfect zien hoe dat is. Weg van het dagelijkse leven, helemaal met de wind, met de zeilboot, met elkaar. Soms wat spannend, maar ook vooral heel relaxed. Dus het lied is een inkijkje in mijn privéleven. Ja, en wat is het? Sail Away van Don Diablo. We're gonna wanna come back home. We just wanna go wherever the wild wind blows. I got all that I need when it's just you and me. We go into the blue. Everybody knows we're sailing away, sailing away. Zitten op de zeilboot. Onze spraakmaker van vanochtend, Hanna Bijlsma. Dit was Sail Away van Don Diablo, featuring de zangeres Aura. Hoe staat het onderwijs? Woensdag 10 mei presenteert de inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs. En tot die tijd hoort u bij Spraakmakers wat er goed gaat, maar zeker ook wat er beter kan in het onderwijs. En vandaag richten we ons op de kwaliteit van lessen. Hoe geef je als leraar effectief les en breng je zo goed mogelijk de lesstof over? Daar heeft onze spraakmaker van vandaag, Hanna Bijlsma, onderzoek naar gedaan voor de onderwijsinspectie. Hanna, op wat voor manier hebben jullie gekeken of er effectief werd lesgegeven in de klas? Waar heb je dan op gelet? Nou, wat we gedaan hebben is dat we eerst hebben gekeken: wat is eigenlijk gedrag van leraren dat effectief is voor het leren van leerlingen? Wat zien we leraren dan doen? Dat hebben we vervolgens vertaald in concreet leraargedrag, wat we daadwerkelijk konden observeren. En toen zijn we met heel veel inspecteurs de scholen ingegaan om daadwerkelijk in de lessen te kijken: doen leraren wat effectief is voor het leren van leerlingen? Ja. En in hoeverre nemen we dat waar? Zo hebben we het onderzoek uitgevoerd. Precies. Misschien wat naïef van mij, maar waarom vond de onderwijsinspectie het nodig om hier onderzoek naar te doen? Want is dat niet sowieso het werk van een inspecteur om te kijken of die leraar een beetje functioneert en zijn werk goed doet? Nou, leraren zijn de belangrijkste motor als het gaat om effectief onderwijs. Ja. Wat er gebeurt in de lessen is enorm belangrijk voor het leren van leerlingen. Als onderwijsinspectie kijken we naar veel meer aspecten dan alleen wat er in de lessen gebeurt. En daarnaast is dit onderzoek wat anders dan inspectieonderzoek, wat met name gebaseerd is op wetgeving. Dit kijkt echt naar wat weten we vanuit wetenschap over effectief onderwijs. Ja, ja. En wat zien we daarvan terug in met de les? Iets andere bril is er gekeken nu. Precies. Wat gaat er goed? Op wat voor punten geven leraren nu gewoon heel goed les eigenlijk? Nou, wat we zien in het onderwijs is dat over het algemeen het lesklimaat, dus voelen leerlingen zich veilig, worden ze gestimuleerd om te leren, dat we dat terugzien in de lessen. Mm-hmm. Ook is het klassenmanagement over het algemeen op orde. Dat is even over de bandbreedte genomen. We zien daarin wel wat verschillen tussen de sectoren. Maar waar met name ruimte is voor verbetering is als het gaat om aspecten van instructie. Afstemming op verschillen tussen leerlingen en het zelfregulerend leren. En dat zijn eigenlijk de aspecten waar we ook naar gekeken hebben. Zelfregulerend leren is, moet je even uitleggen misschien. En dat gaat eigenlijk dat je leerlingen stimuleert om na te denken over hun eigen leerproces. Ja, dat kan beter. Dat kunnen leraren beter stimuleren in de klas. Ja, want wat ontbreekt daar aan dan op dit moment? In een aantal of veel gevallen? Nou, wat we zien is dat leraren dus wel aandacht geven aan die effectieve of aan het lesklimaat en het klassenmanagement. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat leraren minder bijvoorbeeld stimuleren om na te denken wat leerlingen beter zouden kunnen doen. Ja. Leerlingen stimuleren om na te denken van hey, wat zou ik beter kunnen doen en hoe zou ik dat vervolgens ook beter kunnen leren? Wat gaat er goed? Wat gaat ze leerlingen als het ware een duwtje geven of op gang helpen? Exact. Dat gaat met name over dat zelfregulerend leren. Ja. In aspecten van instructies zien we een aantal aspecten waarvan we denken, hey, dat zouden leraren nog, daar is ruimte voor verbetering. Ja, vrij essentieel natuurlijk, instructies geven toch, als leraar. Ja. Wat ook opviel in het onderzoek is dat 40% van de leraren niet goed in staat is om hun lessen af te stemmen op de verschillende niveaus in de klas. He, dus je hebt natuurlijk in de klas altijd te maken met diverse soorten kinderen, met diverse soorten talenten. Ja. Waarom is dat zo lastig voor ze? Ik kan me daar wel bij voorstellen hoor, in een klas met 30 leerlingen. Maar... Ja, differentiatie in de klas, gedifferentieerd lesgeven is heel moeilijk inderdaad. Het vraagt om monitoren, het vraagt om doelgericht lesgeven. En wij hebben met name gekeken van wat zien we in de les, maar differentiatievaardigheden van leraren zijn veel breder dan dat. Het gaat ook, wat doe je aan de lesvoorbereiding, wat doe je in de periode voor? Hoe evalueer je de les? Dus het goed afstemmen van de les op verschillen tussen leerlingen is complex, is moeilijk. Maar ligt het er dan ook aan dat ze niet goed doorhebben welke leerling wat nodig heeft, precies op welk moment? Dat monitoren tijdens de les. Wat we wel zien is dat leraren tijdens de les aandacht geven aan leerlingen die vaak wat achterlopen. Ja. Maar juist die leerlingen die wat verder zijn, die meer aankunnen. Dat die vaak moeilijkere opdrachten krijgen of andere opdrachten krijgen. Ja. Dat zien we minder vaak terug. Dan hebben ze een beetje de neiging misschien ook om te denken van die redt zich wel, dat komt wel goed. Ik moet vooral me richten op dat probleemgeval. Dat zou goed zijn. Want die moet bijblijven, die willen we erbij houden. Ja. De effectiviteit van een les hangt dus, dat snap ik, voor een groot deel af van de kwaliteit van de leraar. Maar hoe groot is die invloed? Op welke waarde moeten we dat schatten? Ja, die is groot. En met name voor leraren die minder effectief lesgeven is het effect nog groter op de leerlingen dan leraren die goed lesgeven. Dus ja. Dat zit hem zo tussen de 15% en 30% kan dat in verschillen. Die range is best wel groot. En wat ook met name het interessante is dat die leraar ook de meest manipuleerbare factor is. Als het gaat om effectief onderwijs. Want er is natuurlijk heel veel. Dat kun je beïnvloeden, het gedrag van de leraar. Ja. Er is heel veel meer van invloed op het het leren van leerlingen. Maar juist hebben we gekeken naar wat die leraar doet in de klas. Iets aan kunnen veranderen. Ja, zeker. Nou kan ik me ook voorstellen dat het best lastig is om een goed beeld te krijgen als inspectie van de kwaliteit van die leraar. Want stel ik zou lesgeven en ik zou weten, er zit iemand achterin mee te kijken hoe ik het doe. Dan ben ik misschien niet helemaal mezelf als leraar. Dat is zeker heel spannend. Dat kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Het is altijd spannend als iemand komt kijken in de klas. Leraren weten vaak dat de inspectie langskomt. Dus ze kunnen zich goed voorbereiden. Dat is ook iets wat je dan verwacht. Dat leraren zich voorbereiden op de les. Dat ze een duidelijke instructieles geven. Wat we ook van ze hadden gevraagd op dat moment. Dus je zou misschien wel kunnen denken dat je goede les, in ieder geval goede lessen ziet. Want ze kunnen zich goed voorbereiden. Maar uiteraard, het is heel spannend als er iemand in de klas zit. Ja, je bent toch een beetje anders natuurlijk. Naast jouw werk voor de onderwijsinspectie sta je zelf ook nog 1 dag in de week voor de klas, hè, voor groep 4. Ja. Even gewetensvraag, ben jij zelf een goede leraar en effectief? Mijn lessen zijn niet altijd perfect. Ik heb ook lessen waarbij ik denk van, oh, gelukkig dat hier niemand achter in de klas zit om mee te kijken. Oh ja. En dat heeft van allerlei, van allerlei factoren afhankelijk. Maar het is een heel mooi vak en het is ook een heel moeilijk vak. Dus het vraagt om goed nadenken over wat je wel en niet doet. Bewuste keuzes maken. En wat mij heel erg helpt als leraar is dat ik dus als onderzoeker die kennis over effectief onderwijs wel heb. Ja. Het hebben van de kennis van wat werkt voor leerlingen. En ook met name die kennis over hoe leren eigenlijk werkt. Mm-hmm. En wat dat vraagt van een leraar. Ja. Dat helpt mij heel erg om mijn lessen goed in te richten. Ja, ja. Caroline van Teylingen? Ja, ik ben zelf ook docent. Ik werk op de universiteit, geef in een ander systeem dan op de basisschool of de middelbare school les. Maar ik vroeg me af, ik merk bij mijn eigen werk ook dat eigenlijk de kwaliteit van mijn onderwijs ook erg afhangt van de voorbereiding die ik heb gehad. Dus jullie hebben nu gekeken naar wat er in de klas gebeurt. Maar in hoeverre, in mijn geval, denk ik dat het vaak samenhangt met hoe goed ik heb nagedacht over inderdaad bewuste pedagogische keuzes, welke technieken, welke voorbeelden. Sluit het nog aan bij de huidige praktijk? Het is vaak gewoon tijdbesparend en makkelijk om te grijpen naar iets wat op de plank ligt. Mm-hmm. In hoeverre heb je ook gekeken naar hoe wat er buiten de klas gebeurt? En hoe dat invloed heeft op de kwaliteit van wat er in de klas gebeurt? Ja, zeker. Ik ben het helemaal met je eens dat alleen de kwaliteit van les is best wel beperkt. Je kijkt naar wat er in de les gebeurt, mm-hmm, en wat een leraar daar doet. Mm-hmm. En we hebben heel bewust wel daarnaar gekeken, omdat we weten dat het daar een heel groot gedeelte van afhankelijk is van wat leerlingen uiteindelijk leren. Ja. Interessant aan dit onderzoek is dat we niet alleen maar zelf hebben beoordeeld wat er tijdens les gebeurt, maar dat we ook aan leraren gevraagd hebben hoe zij hun eigen gedrag beoordelen. En aan leerlingen gevraagd hebben hoe zij hun leraar beoordelen. Dus vanuit die verschillende perspectieven krijgen we een inkijkje in het zelfbeeld van de leraar over zijn eigen les. Komt dat beeld dan, zeg maar, al die verschillende invalshoeken, komt dat overeen? Levert dat één coherent beeld op? Of is dat juist heel diffuus? Dat is heel diffuus. Ja. We zien dat. Iedereen ervaart het nogal anders. Ja, we zien dat leraren zich over het algemeen ten opzichte van inspecteurs veel positiever beoordelen. Ja. Inspecteurs zijn over het algemeen strenger. Ja. En leerlingen zitten daar vaak wat tussenin. Dat kan heel veel verklaringen hebben natuurlijk. Ja. Je weet ook niet of je hetzelfde denkt over wat we eigenlijk een goede les vinden. Nou, die voorbereidingen van de leraar hebben vaak heel veel intenties met dingen die ze doen in de klas. Bijvoorbeeld bewust een leerling geen aandacht geven, omdat er in de les daarvoor al genoeg aandacht voor geweest is, wat we niet zien tijdens de les. Dus het geeft een heel interessant beeld hoe een leraar zijn eigen les beoordeelt. Ja. En ook hoe dat inderdaad verschilt ten opzichte van wat we zelf zien. Even los van de vraag of het goed of slecht is. Hoe ervaar je het? En hoe ervaren de leerlingen het? En hoe ervaart de inspectie het? En dat alles bij elkaar levert je weer nieuwe vragen of waar je wat mee kunt misschien toch? Of inzichten, kan ik me voorstellen. Exact, ja. Nou, heb jij de academische PABO gedaan, hè? Toen je daarmee klaar was, hoorde je bij de eerste lichting afgestudeerde uit Groningen. Je was er helemaal klaar voor. Had allemaal ideeën ook voor de school waar je ging werken. Maar daar zaten ze op die school dan weer wat minder op te wachten, geloof ik. Toen ik afstudeerde van ambitieuze afgestudeerde academische PABO-student. Ja, toen ik afstudeerde van de academische PABO, toen merkte ik dat het werkveld nog niet helemaal klaar was voor de academische leraar voor de klas. Ja. Dat was best wel even pittig. Want even voor het beeld, wat is het verschil tussen een gewone afgestudeerde PABO-student en die van de academische PABO komt? Een academische PABO-student die heeft een academische opleiding afgerond naast zijn PABO-diploma. Dus een bachelor. Ik heb daarna zelf nog masteropleidingen gedaan. Dus je hebt een academische opleiding afgerond. En daarmee ook andere vaardigheden en kennis opgedaan. Over onderzoek, over het toepassen daarvan in de klas. Dan heb je zeg maar nog veel meer ideeën misschien wel. En die wil je dan implementeren op zijn school. Of daar kom je mee aan en dan zeggen ze, nou, die aan mij even rustig gaan. Wij weten hier prima wat we aan het doen zijn. Is dat een beetje de houding? Dat was over het algemeen de houding. En nog steeds zie je dat terug in het onderwijs, dat inderdaad voorkomt. Ik merk wel sindsdien, en dat is nu zo'n 12, 13 jaar geleden dat ik afstudeerde. Dat wel verandert. Je merkt dat er wel meer ruimte is voor leraren met een andere achtergrond, andere opleiding. Ook gezien de enorme diversiteit aan toestroom van anders opgeleide leraren, zijinstromers, leraren vanuit het mbo bijvoorbeeld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er aandacht is voor die andere vaardigheden en kwaliteiten van leraren. Maar dat heeft zeker wel even geduurd. En dat is ook nog steeds een groot aandachtspunt. Ja, precies. Want het is zelfs een reden voor academisch geschoolde PABO-studenten om ook af te haken toch uit dat onderwijs. Omdat er niks gedaan wordt met al die goede ideeën die ze hebben. Ja. Dus die gooien op een gegeven moment gefrustreerd de handdoek in de ring. Ja, klopt. Ja, dat is zeker het loopbaanperspectief, het salaris, de tijd die je krijgt om je vaardigheden en kwaliteiten die je ook vanuit de opleiding meegeeft in te zetten. Ja, het is natuurlijk niet handig met het lerarentekort in gedachten, toch? Dat die tegen die muur aanlopen. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk om de leerling uiteindelijk. Ja, maar helemaal gezien het lerarentekort denk ik dat het heel belangrijk is om die leraren wel voor de klas te behouden. Ja, zou je zeggen. Het Nederlands basisonderwijs wordt internationaal nog steeds wel gezien als voorbeeld voor andere landen. Omdat we over het algemeen gelukkige leerlingen hebben. Veel keuzevrijheid, relatief goede prestaties ook nog wel leveren. Maar de kwaliteit van het onderwijs staat wel onder druk door de dalende leerprestaties en een toegenomen kansenongelijkheid, zoals dat dan heet. In 2018 kwam de onderwijsinspectie nog met het bericht dat de kwaliteit van het onderwijs in ons land de afgelopen 20 jaar daalt. Mm-hmm. Dus dat zijn niet per se hele positieve berichten. Hoop je dat dit onderzoek van jou dus naar de effectiviteit van dat lesgeven, van die leraar, op de een of andere manier bijdraagt aan om dit tij te keren? Ja, uiteraard hoop ik dat. En hoe zou dat dan kunnen gebeuren? Ja, nou, wat we hiermee beogen is dat om aandacht te geven aan effectieve onderwijs, aan wat een leraar doet in de klas om die lessen effectiever te maken, dat scholen en besturen zelf gaan nadenken van interessant. Ik wil graag dat mijn leraren, dat mijn schoolteam dat ook op die manier laat zien in de klassen. Ja. Dat leraren gaan nadenken, hoe zit het eigenlijk bij mijn eigen lessen? Dus we hopen met dit onderzoek dat we dat teweeg brengen en dat we dus op die manier het onderwijs kunnen verbeteren. Ja, en binnen dat hele scala van problemen die er zijn binnen het onderwijs, waardoor de kwaliteit wel degelijk minder wordt. Wat voor rol, hoe groot is het belang dan van die leraar en van het onderzoek dat jij nu dan hebt gedaan? Nou, het is niet alleen de leraar. Daarom vraag ik het. Het is een van de factoren. Exact. Het is een enorm krachtenveld van allerlei factoren die uiteindelijk het leren van die leerlingen kan beïnvloeden. Ik denk ook dat besturen en schoolleiders heel belangrijk zijn om die leraar in staat te stellen goede lessen te geven. Ja. Dat ze voldoende worden toegerust. Dat ook beginnende leraren goede en effectieve begeleiding krijgen in het goed leren lesgeven. Dat er voldoende ruimte is op scholen om je te ontwikkelen en ook aandacht is voor effectief onderwijs. Ja, ja. Carolien van Teiling, hoe zit dat op de universiteit eigenlijk, waar jij dus ook lesgeeft? Hoe zit het daar met het niveau van de docenten, universitair docenten? Het is natuurlijk een van onze kerntaken. Onderzoekers, we doen ook veel onderzoek. Dat is ongeveer in ieder geval in veel gevallen 50 of 40% van onze tijd. En de rest gaat naar onderwijs. Wat ik opvallend vind, ik ben zelf docent, maar ik heb nooit een pedagogische opleiding gehad. Ik heb een master afgerond en vervolgens een PhD afgerond. En toen ben ik eigenlijk als postdoctor aan de slag gegaan. Ja, ja. En ik sta toch wel voor al een aantal jaar voor de klas. Ja. Maar ik ben eigenlijk nu pas bezig met het behalen van een papiertje daarvoor. Dus dat is wel apart. Ja. Dat in zekere zin op dat niveau we dat die kwaliteit zorg eigenlijk een beetje los zijn gelaten. Ik denk wel dat het aan het veranderen is. Zeker op mijn universiteit had mijn universiteitje echt veel aandacht voor het begeleiden van docenten. Maar qua regelgeving en zeg maar in hoeverre daar ook eisen worden gesteld. Ja, zie ik wel een groot verschil met de basisschool en de middelbare school. Ja. Waarin dat eigenlijk heel belangrijk is. En bij ons minder. En misschien komt het ook door de aard van het onderwijs. Ik bedoel, we zijn wellicht misschien met een andere soort groep bezig. Die andere, ouder zijn. Die van jou zijn wat verder, hè, als het goed is. Ja, die kunnen zich meestal gedragen in de klas. Dus dat we hoeven niet meer op te voeden voor een groot deel. En zijn misschien dan daardoor moeten we meer op de inhoud letten. Maar ik denk wel zeker dat ik zie heel veel mensen voor de klas zijn van ik denk, je hebt volgens mij nog nooit nagedacht over pedagogische technieken. Klopt hoor. Nee, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat juist ook op het hoogste niveau van het onderwijs in Nederland dat er ook nagedacht wordt over hoe geven we onze lessen vorm. Mm-hmm, ja. Want uiteindelijk draag je wel kennis over en wil je wel dat ook de studenten aan de universiteit iets leren. En de principes van wat eigenlijk effectief lesgeven is, zijn niet anders bij studenten dan bij leerlingen van groep 4. Nee. Dus eigenlijk zou je juist verwachten dat daar ook aandacht voor is, voor didactische vaardigheden van docenten aan de universiteit. Dus dat zit hem dan vooral in de opleiding, in de begeleiding ook vanuit de school, denk ik. Ja. Ja. En leraren die van elkaar ook wat leren misschien? Ja, zeker. Het is heel belangrijk ook dat leraren veel bij elkaar kijken om elkaar feedback te geven. Daarbij is het wel belangrijk. Je zegt niet zo snel over je collega-leraar. Nou, wat ben je aan het doen, zeg, toch? Nou ja, nee, niet als daar niet de ruimte voor gegeven wordt. Mm. Ik denk, als je als schoolleider stimuleert om een cultuur te creëren waarin feedback geven en ontvangen heel normaal is, dan kun je best een keer zeggen tegen je collega-leraar van wat ik nu gezien heb, waarom heb je die keuze gemaakt? Ja. En is het misschien een idee om het de volgende keer anders te doen? En daar ook goed met elkaar over na te denken van waarom dan? En wat zijn dan die kenmerken van een effectieve instructie? Ja. Ik denk dat heel normaal en ook heel gezond is in de school. Ja, maar dat is een cultuur inderdaad. Hanna Bijlsma, bedankt voor dit gesprek. Volgende week dinsdag gaan we het hebben over de begeleiding van beginnende leraren. Ook heel interessant. Zeker, ja. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Dan gaan we nu naar de inhoud. Ja. Ze is cabaretier, schrijft columns, maakt liedjes en haar nieuwe voorstelling heet Masterclass Beslisbomen maken. Ik ben beslisbomen maken des vaderlands. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met cabaretier Katinka Polderman. Ja, dit vond ik gewoon gaaf. Wie luistert, weet meer. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Gamen, de Nintendo, PlayStation of Game Boy is voor veel kinderen een must-have. Maar wat nou als je kind 24 uur per dag achter zijn beeldscherm zit, school skipt of zelfs niet meer eet? Kortom, als je kind verslaafd is aan gamen. Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je... de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Wij zijn TIO. Opleider voor ondernemende studenten. Zoals Quinten. Op school leer je heel erg door te doen. Of Pauline. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je later iets voor jezelf wil beginnen. En Ties. Ik wil gewoon de top bereiken. En daarvoor heb ik een hele goede basis nodig. Dat is voor mij TIO. TIO. Developing Potential. Kijk op TIO.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Heeft uw zoon of dochter zich nog niet ingeschreven voor een studie? Aanmelden voor een opleiding kan bij TIO ook nog na 1 mei. Ontdek het op TIO.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso is na de vele geweldsincidenten een zelfbenoemde kruistocht tegen de onveiligheid begonnen. Hoe die er precies uitziet, dat horen we zo meteen. Maar eerst groen licht voor de stikstofplannen van het kabinet. Daarover meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. Want de Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet goedgekeurd om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken. Dat melden bronnen aan de NOS. Daardoor wordt het mogelijk om snel de zogeheten piekbelasters uit te kopen, zodat de uitstoot op korte termijn omlaag kan. En daardoor kunnen bouwprojecten weer doorgaan, zoals nieuwbouw en wegenbouw. Het is allemaal welkom nieuws in Den Haag, vertelt Nieuwsuurverslaggever Anke Truijen. Dit is inderdaad een eerste stap, in die zin die wat concreter wordt. Het heeft natuurlijk al vertraging opgelopen, want minister Van der Wal wilde in januari al aan de slag met deze piekbelastersaanpak. Moest nog wachten op goedkeuring uit Brussel. Maar de verwachting is nu dat voor de zomer deze regelingen, of in ieder geval dat veehouders zich kunnen inschrijven op deze regelingen. En dan moet er de komende maanden duidelijk worden, ja, of piekbelasters, grote uitstoters, ja, te verleiden zijn met deze regelingen om te stoppen. Ja, die piekbelasters, vooral melkveebedrijven, varkenshouderijen en pluimveebedrijven, zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden. Als ze dus worden uitgekocht door het kabinet, kan de natuur zich herstellen en komt het halen van de stikstofdoelen een stuk dichterbij. Het aantal mensen dat ook andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog wil herdenken op 4 mei is toegenomen. In het jaarlijks Nationaal Vrijheidsonderzoek gaf 78% aan ook oorlogen en conflicten van na 1945 te herdenken. Een jaar eerder was dat nog 73%. De Russische invasie van Oekraïne speelde een rol bij het vrijheidsonderzoek. Zo gaf bijna 1 op de 3 aan bang te zijn voor een conflict waar Nederland bij betrokken raakt. En verder blijft het draagvlak voor de herdenking op 4 mei hoog. De inflatie in Nederland was in april 5,2%, meldt het CBS in een voorlopige raming. Dat betekent dat de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie gemiddeld 5,2% hoger waren dan in april vorig jaar. In Hellevoetsluis, ten zuidwesten van Rotterdam, is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Gebeurde rond 4:15 bij een huis. Niemand raakte gewond. De afgelopen tijd zijn er opvallend veel ontploffingen in Rotterdam. Dit jaar zijn er al zeker 50. En die hebben volgens de politie te maken met drugsruzies. Ook in Amsterdam-West was een ontploffing in de vroege uren. Iets na 4:00 vanochtend werd een brievenbussenpaneel met een stuk muur uit een portiek van een flat geblazen. Ook in Amsterdam zijn dit jaar al tientallen explosies geweest. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn bij een zoektocht naar twee vermiste tieners meerdere lichamen gevonden. De politie vond 7 lichamen op een terrein dat grenst aan de woning van de hoofdverdachte in de zaak. Een man van 39 die eerder al vast zat voor verkrachting. De politie zegt dat zijn lichaam is gevonden en hoogstwaarschijnlijk ook dat van de vermiste jongeren van 14 en 16. Over de identiteit van de andere slachtoffers is officieel nog niets bekend. Volgens lokale media zou het gaan om familieleden van de verdachte. Personeel van vakbond FNV staakt vandaag zelf en dat gebeurt eigenlijk zelden. De werknemers zijn het niet eens met de voorgestelde loonsverhoging van de bond. Het verschil van inzicht zit hem in het loon. Dat is eigenlijk heel simpel. We hebben nog een aantal andere zaken waar we uiteraard ook over willen spreken. Maar op dit moment zijn wij met elkaar nog niet in staat gebleken om tot een compromis te komen die voor alle partijen voldoende is. Ja, terwijl de FNV toch bij veel andere cao's wel betrokken was. Door de staking is de kans aanwezig dat de bond slecht of niet bereikbaar is voor leden. Weer nog bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een spat regen. Zon komt er wel vaker bij, vooral vanmiddag is dat het geval in het zuidwesten. Het is door een matige noordenwind vrij fris met 10 tot lokaal 15 graden in het zuiden. Morgen droog, dan ook geregeld zon en weer iets warmer, 12 tot 16 graden. En de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een file op de A15 Rotterdam richting Europoort door een kapotte auto. Tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenissen 4 kilometer. 2 rijstroken dicht, dat betekent een kwartier vertraging. En op de A28 Groningen richting Zwolle staat ook een auto met pech bij Staphorst. 6 kilometer file, vanaf de wijk een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 1 week tot de zomerweek start. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bij de Poolse oostgrens is een grimmige strijd aan de gang over de ruggen van vluchtelingen. Want ondanks tegenwerking van de grenspolitie helpen gewone burgers deze mensen wel. Doren van Duivenbode ziet barmhartigheid als verzet. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Hanna Bijlsma van de Onderwijsinspectie. En ze staat zelf ook voor de klas. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is vanochtend: welk onderdeel van een beroemde kunstinstallatie werd in Zuid-Korea opgegeten door een hongerige student? Ernie. Hallo Bert. In je oor, Ernie. Wat zei jij nou, Bert? Je oor. Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet. Beetje ophef om niets, want dat ding wordt sowieso om de 2 of 3 dagen vervangen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord, maar misschien weet u het al. Nu gaan we praten over Ecuador, want dat land lijkt in rap tempo af te glijden met een hele reeks aan geweldsincidenten. Het land heeft net als Nederland ongeveer 17 miljoen inwoners, maar waar in ons land ongeveer 125 moorden per jaar worden gepleegd, zijn dat er 4600 in Ecuador. En de president is daarom een zelfbenoemde kruistocht tegen de onveiligheid begonnen. Carolien van Teijlingen is sociaal geograaf bij de afdeling culturele antropologie en ontwikkelingssociologie van de Radboud Universiteit. Je hebt een aantal jaren in Ecuador zelf ook gewoond en je partner komt er vandaan. We hoorden net al jouw zorgen over de stand van het land en dat is natuurlijk niet voor niets. Bij een gewapende aanval in Ecuador zijn zeker 10 mensen gedood. De aanval was in een loods in een havenstad en had waarschijnlijk te maken met drugs. In Ecuador zijn protesten uitgelopen tot harde botsingen tussen betogers en de politie. Het kantoor van de openbaar aanklager werd belaagd. En ook zou zijn geprobeerd om het huis van de minister van Cultuur te bezetten. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker 5 politieagenten gedood. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. Also in Ecuador, president Guillermo Lasso authorizes civilians to possess and carry weapons for personal defense. Nou, de meest recente oplossing van president Lasso is om inwoners toe te staan om wapens te mogen dragen. Dat is een extreme oplossing, kunnen we zeggen. Is dat wanhoop of is het populisme? Hoe moet ik dat zien? Behoorlijk, ja. De overheid probeert wel te benadrukken dat het gereguleerde toegang is tot wapens. Dus je moet nog steeds een aantal eisen voldoen. Maar inderdaad wordt het als een soort van oplossing voorgedragen. En dat past eigenlijk binnen een populistisch verhaal van de harde hand. We moeten dit met geweld bestrijden. Hmm. En het past ook binnen het discours van een aantal rechtse partijen en rechtse facties in het land eigenlijk, die vragen al tijden om, hè, we willen onze industrie beschermen, ja. Onze landgoederen. Dus dat zijn vaak grote landeigenaren die daarom vragen. En de private beveiligingsbedrijven die vragen ook om het zich te kunnen bewapenen. Mm-hmm. Zij zeggen, wij kunnen daardoor bijdragen aan het eindigen van het groot geweld. We moeten dat met z'n allen doen, we moeten het samen doen. En als iedereen een wapen heeft, dan is dat misschien wel de manier om krachtig te zijn. Ja. Een antwoord te hebben. Nou, dat is wat er wordt verondersteld. Ja, daar is precies. Natuurlijk heel veel op aan te merken. Namelijk, we weten van eigenlijk alle plekken waar wapenbezit op zeker veel meer aanwezig is. In de VS dat eigenlijk geweld, meer wapens leidt tot meer geweld. Ja. En ten tweede zijn veel van de kritikasten van dit idee ook heel erg bang dat eigenlijk de wapens juist weer in het illegale circuit belanden. Dus die dan legaal gekocht worden, maar die dan eigenlijk nog makkelijker in het illegale circuit terechtkomen. Ja. En ten derde weet iedereen dat waarschijnlijk de rijkste mensen toegang kunnen hebben tot deze wapens. En dat dat er ook allerlei andere conflicten en ongelijkheden worden beslecht nu met het wapen in de hand. Ja, dus het is eigenlijk een soort het is populisme, zoals je zegt. Het is ook wel een beetje wanhoop misschien. Het is ook een uiting van het niet meer weten. Chaos. Hoe is het land in deze deplorabele toestand terechtgekomen? In een vrij kort korte bestek. Tijd. Ja, ja, want ik zat nog even naar wat cijfers te kijken. Hè. Vorig jaar was het aantal doden per dag ongeveer 10. En dat is nu gestegen naar 17. Dus dat is echt een grote toename. En dat is eigenlijk terug te leiden, denk ik, tot een aantal dingen. Ten eerste is sinds corona echt is het land in een grote economische crisis beland. Dat was al daarvoor, maar corona heeft dat over het randje van de afgrond eigenlijk gedrukt. En waar we hier eigenlijk bijna weer vergeten zijn hoe heftig die tijd was, is schokt dat daar nog heel erg na. De economische effect van corona. Dus er is veel werkloosheid. Er is ook stelselmatig eigenlijk bezuinigd op overheidsuitgaven, op alle sociale posten, dus onderwijs, zorg. Yeah. Waardoor veel mensen tegen allerlei hele moeilijke situaties aanlopen. Dat ze 60% van de bevolking kan eigenlijk niet in het levensonderhoud voorzien. Nee. Op legale wijze. En kan ook nog niet de kinderen naar school sturen en goede zorg krijgen. Dus er is stelselmatig veel bezuinigd op allerlei zaken. En er is een grote economische crisis. Mm-hmm. Nou, dat samen met eigenlijk een opkomst van bendegeweld. Ja. Geweld dat voortkomt uit de drugshandel. Ja. Daar wil ik zo even, dat bendegeweld en dat en drugsgerelateerde geweld, vooral daar wil ik zo even met je naar verder kijken. Maar zitten de Ecuadorianen te wachten op een pistool eigenlijk? Nee. En tenminste, de mensen die ik spreek en ook de mensen waar ik de afgelopen tijden mee contact heb gehad, die zitten eigenlijk te wachten op een stabiele economie, een baan waarbij ze redelijk kunnen verdienen, zorg en onderwijs. Dat is wereldschokkend natuurlijk gezien ook wat elk mens eigenlijk wil in het leven. Maar daar is wel steeds moeilijk om daarin te voorzien op een legale wijze. Ja. En daardoor is ook het drugsgeweld en het bendegeweld toegenomen, omdat het een aantrekkelijk en mogelijk alternatief is. Ja, Hanna Bijlsma? Ja, waar ik wel benieuwd naar ben. Ook, wat maakte voorheen het verschil met andere landen? Waarom was Ecuador eigenlijk altijd gemoedelijker? En hoe... Ja. Dat was toen bekend als een heel gemoedelijk land in Latijns-Amerika. Klopt. Weet je, we hebben natuurlijk in de geschiedenis veel bloedige dictaturen gehad. Nou, dat is in Ecuador is ook een tijd een dictatuur geweest, maar dat was nooit zo heftig. Er zijn altijd wel heel veel politieke conflicten geweest. Ook, ik hoorde net in de inzet grote straatprotesten. Nou, ik ben daar ook zelf in het land geweest toen dat plaatsvond. Die hadden eigenlijk altijd een politieke oorsprong. Hè? Dus we willen andere plannen, we willen andere regering, bepaalde maatregelen niet. Dat was altijd wel een zaak, maar het bendegeweld niet. En ik denk dat de opkomst nu van grote drugshandel eigenlijk heeft gezorgd dat dit nu wel zo plaatsvindt. Ja, want dat geweld is echt heel zichtbaar. Zelfs jouw eigen partner is overvallen ook. Ja, alleen dat is wel... hij heeft 30, 40 jaar in Ecuador gewoond. En hij heeft wel eens een keer een loop tegen zijn hoofd gehad. Oh ja, wel eens een keer een loop tegen zijn hoofd. Ik niet, hoor. Nee, precies. Dus er is altijd wel een situatie van onveiligheid. Ik zelf ook pas mijn gedrag enorm aan als ik daar op straat ben dan met wat ik hier doe op straat. Wat doe je dan anders? Nou, bepaalde tijden kom je niet meer op straat. Na zonsondergang eigenlijk niet meer. Je gaat niet met je telefoon op straat lopen. Je probeert... Eigenlijk, ik ben niet iemand die sieraad draagt, maar ook dat zou ik zeker laten. Mm-hmm. En ik probeer me in te dekken. Dat was altijd al zo, eigenlijk. Ja, dat was altijd al zo. Maar wat er nu is gebeurd, is het gewone, eigenlijk het dagelijkse beetje dat je overvallen kan worden of gerold kan worden, dat was altijd al groot. Maar wat er nu gebeurt, is dat er extreem geweld wordt gebruikt. Ja. Ook als machtsmiddel om te laten zien: kijk eens, als jij bijvoorbeeld als. Persoon niet voldoet aan de wensen van een bende die in een bepaalde wijk het probeert uit te maken, dan zul je van ons horen. Ja, want we zijn nu eigenlijk terechtgekomen bij die bendes. Daar wil ik even naartoe. Dat zijn die drugskartels ook in Ecuador. Ja. Hoe groot is hun invloed? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, die is dus groeiende en er waren altijd wel bendes. Er was vooral één bende, Los Choneros, die zat vaak in de kustgebieden. Die zetten zich bijvoorbeeld in voor het bewaken of informeel bewaken van grote landerijen waar koeien werden gestolen om elke dag. En die waren daarvoor. En ook natuurlijk enige kleine drugshandel en lokale drugshandel. Maar op dit moment zie je... Maar die kartels die groeien dus. Die groeien. Mensen vinden daar op de een of andere manier onderdak. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou, er wordt actief gerecruiteerd. En er zit zeg maar er is een aanstroom van mensen die door die economische crisis eigenlijk... is er een grote voedingsbodem voor mensen die inkomstenbronnen zoeken. En er wordt actief gerecruiteerd, ook vooral onder jongeren. Mm-hmm. En dat is wel zorgwekkend, want er worden ook gewoon arme gezinnen in arme stadswijken benaderd van, hey, je kunt je kind elk weekend naar ons sturen of de hele week. Dan doen wij onderwijs. En dat zijn dan de bendes die dat voorstellen. En dan geven we je $20 per week of zoiets. Ja. Op dat moment wordt eigenlijk zo'n kind het illegale circuit ingetrokken. Ja. En dat is een aantrekkelijk voorstel voor als je je kinderen niet eten kunt geven. Ja, om dan $20 per week te krijgen. De andere kant is dat er gewoon veel meer handel is in en veel dus daarvoor veel meer middelen om bijvoorbeeld ook $20 per week aan een grote groep te betalen. Namelijk er is veel meer cocaïne gaat er door het land heen. Het is echt een grotere doorvoersroute geworden. Ja, want even voor duidelijkheid, het is niet zozeer een producent van cocaïne. Het is meer een soort doorvoer. Ja, de cocaïne en de coca-bladeren wordt altijd nog steeds gekweekt in het zuiden van Colombia en het noorden van Peru. Die worden nu via de kust van Ecuador eigenlijk de zee opgestuurd. Ja, nou gaat dit niet alleen maar over drugs, maar ook over jouw specifieke vakgebied, moderne slavernij of de mijnbouw. Daar heb jij veel studie naar gedaan. Hoe zijn die kartels daarbij betrokken? Ja, laten ze zich daar ook zien? De goudprijs is op dit moment behoorlijk hoog. Zij zijn dus ook bezig met het vaststellen en het beveiligen van eigenlijk mijnbouwgebieden. Dus soms vindt iemand ineens een klompje goud ergens en dan komt er letterlijk een goudkoorts op gang. Ja. En dat heeft ook weer te maken met die grote werkeloosheid en mensen die zoeken naar mogelijkheden om geld te verdienen. En dan zegt een oom bijvoorbeeld, hey, daar in de jungle is nu een mijn. Ga daar maar heen en dan ik weet wel iemand die kan je aan het werk zetten. En zo ontstaat er dan een enorme... Ja, soms tienduizenden mensen die op één plek bezig zijn met het uit de grond halen van goud. En ja, daar, dat is ook een plek waar dan de bendes en eigenlijk drugskartels proberen geld te wassen, geld weer voor elkaar te krijgen of voor veiligheid zorgen. Dus die dan de boel eigenlijk verdelen. Nou, dan mag de groep A mag hier mijnbouwen plegen en groep B hier. Ja. En zij beveiligen dat. En, ze dringen overal door eigenlijk, toch? Ja. In alle geledingen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ook tot de overheid. En dat is ook al wel een groot probleem geweest eigenlijk. Dat politie wordt door weinig Ecuadorianen veel vertrouwd. Dat is al heel lang zo. Ja, dus voor je veiligheid ben je ook weer aangewezen op zo'n kartel misschien. In sommige gebieden wel. En dat maakt het wel echt een soort van catch 20. Zeker. Wat heftig ook trouwens, dat het zo snel heel heftig geworden is in zo'n land. Hè? Omdat het eigenlijk best wel een gemoedelijk land was, maar zo snel ook criminaliteit kent. Ja. Je noemde net ook een paar keer onderwijs en politiek. Juist ook dat onderwijs zou de jongeren van de straat kunnen houden. Ja. Wordt daarin geïnvesteerd? Is daar ook aandacht voor op die manier? Nee, er wordt juist enorm bezuinigd. En dat is ook het neoliberale beleid van eigenlijk de huidige overheid en de regering van hiervoor. En tijdens corona hebben we een enorme terugslag gezien in het aantal mensen dat naar school gaan, de leerlingen eigenlijk. Omdat veel dingen digitaal moesten. Mm. Nou, als je je voorstelt hoe dat in sommige rurale gebieden met mensen die eigenlijk niet eens een telefoon hebben. Ik gaf op dat moment toen corona toesloeg, zeg maar. Gaf ik ook zelf onderwijs. En ik had letterlijk mensen die in een boom klom om signaal te krijgen via een telefoon om mijn lessen bij te wonen. Nou, dat waren mensen bij een universiteit. Dat is op allerlei niveaus heeft dat een enorme slag gemaakt. Eigenlijk dat leerlingen niet meer naar school gingen of niet meer naar school konden, letterlijk. Omdat alles digitaal moest. Nou, dat is uiteindelijk, is die stroom niet meer teruggekomen. Mm. En dat in vooral de gebieden waar onveiligheid een groot probleem is, zijn mensen ook eigenlijk bang om hun kinderen naar school te sturen. Omdat er ook, ze weet niet of het wel een veilige omgeving is waar die kinderen dan volgens de hele dag zijn. Nee. Dus het onderwijs is een groot probleem. En we zien, dat is het jammere van dit hele verhaal, denk ik, dat de overheid op dit moment naar de harde hand grijpt. Hè? Dat noemen ze in Latijns-Amerika ook wel de Bukele-theorie of de Bukele-model. Bukele is de president van El Salvador. Die heeft eigenlijk eenzelfde probleem met een harde hand ingeslagen. Harder straffen, meer geweld. Ja. En daar grijpt nu ook deze overheid naar. En die grijpt niet naar die soft power, waardoor je waarschijnlijk een groot deel van de eigenlijk is dit gewoon, het antwoord is, er is geen antwoord behalve geweld. De alternatieven zijn uitgeput, zoiets, en die zijn er niet echt. Nou kijk, je moet je voorstellen dat Ecuador heeft dezelfde populatie als Nederland, maar het overheids, zeg maar de nationale begroting is 10 keer minder. Dus per inwoner is er 10 keer minder te besteden dan dat we hier in Nederland hebben. Dus het is nogal voor te stellen dat je maar beperkte middelen hebt. Maar het is ook bewust beleid om te bezuinigen op overheidsuitgaven. En daarbij moet ik ook zeggen dat een deel van die begroting, dus van die al kleine begroting, gaat ook nog naar het verlichten van schulden. Ja. Dus naar het afbetalen van buitenlandse schulden. Ja. Dus het heeft niet veel slagkracht economisch, maar het heeft dus ook zeker niet de ideologische instelling om dat te doen. Nee. In ieder geval, want je ziet dat het uitzicht allemaal in die enorme explosie van geweld. En dan hebben we het niet eigenlijk alleen maar over de hele arme wijken. Het zit ook bijvoorbeeld bij jouw schoonouders die in een hoe moet ik dat zeggen? Een beetje een middenstandsachtige middenstandswijk. Achtergrond hebben. Ja, dat is dus wat nu de afgelopen maanden erg sterk is gebeurd. Ik was daar voor het laatst in januari. En het is eigenlijk de afgelopen 4-5 maanden heeft het zich van bepaalde gebieden in het land en bepaalde wat gemarginaliseerdere sectoren heeft zich uitgebreid naar de hoofdstad, naar de wat rijkere wijken. En dat is wel opvallend. Inderdaad, laatst was er bijvoorbeeld een geval van afpersing, wat ook zich heeft uitgebreid. Dus moet je voorstellen, je hebt een winkeltje op de hoek. Daar heeft iemand die heeft een goede business. En op een dag komt iemand langs en zegt, jij moet mij elke dag $50 betalen, want anders dan zwaait er wat. Ja. Nou ja, als je dat niet wil, kan er dus een bom voor je winkel worden gelegd. Dat is al gedaan. Of je wordt bedreigd en dergelijke. Of je wordt letterlijk vermoord. En dat is ook in die wijk gebeurd waar mijn schoonouders wonen. En uiteindelijk heeft de buurt het eigen recht genomen. Want via politie kwam het niet. Dus de afperser is onderhanden genomen. Is onderhanden genomen en die heeft niet overleefd. Dus dat is ook heel heftig. Dat is een beetje een rechteloze samenleving bijna. Ja, en tot slot. Ja, want we dat moeten is even, wanhoop moet, hoor. Moet een beetje gaan afwanden. Ja, ja. Nee, dat is wanhoop. Jazeker. Wanneer ga je weer? Ik ga in juni weer. Ja, en ik wilde eigenlijk nog wel iets zeggen. Want dat haalt het ook weer dichter bij het Nederlandse verhaal. Dat het gaat eigenlijk om drugs. En we zien nu in de drugs die wordt ingeslagen of in beslag wordt genomen hier in Nederland. Dat is nu 28% afkomst vanuit Ecuador. Dat was 2 jaar geleden nog maar 14%. Dus dat is zeg maar verdubbeld. Ja. Dus ik zou ook wel de Nederlandse neuzen waarin die drugs uiteindelijk ook belandt. Dat is ook onderdeel van het probleem. Ja, dat kun je zeggen. En ik kijk naar mijn eigen generatie van hippe juppen die door de week hun haverlatten drinken en hun mond hebben van duurzaamheid. Die snuiven in het weekend dan een lijntje weg. Waarvan ik denk, als je één product zou moeten laten staan, wil je deze wereld een beetje beter maken, doe dat dan met cocaïne. Denk daarover na. Dankjewel, Carolien van Teijlingen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vandaag met Anne-Louise Kramer uit Heinenoord. Ja, dat dacht ik inderdaad. Goedemorgen, welkom. 28 jaar oud, werkt bij de politie in Rotterdam als rechercheur. En speelt graag bordspellen. Dat klopt. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, dit is geen bordspel wat we gaan doen. Hoewel, misschien ook wel een soort van. Het is in ieder geval een spel. Ja, ja. In ieder geval het nieuws goed hebben bijgehouden. Ja. Dat is vooral belangrijk. En de vorm, daar kun je over twisten. Precies. We gaan aan de slag. Precies. Er is bekend dat in ieder geval veel, ongeveer 80 Chinese PhD-studenten een directe link hadden met het Chinese ministerie van Defensie. En dan teruggaan naar China en dan uiteindelijk in de defensieindustrie aan het werk gaan. Dan heb je daar allemaal Chinezen opgeleid met Nederlands belastinggeld. Wil je dat? En ik hoor dan toch bestuurders, maar ook wetenschappers zeggen, ja, maar dat is heel stigmatiserend voor Chinezen. Dan sluit je de ander uit. Maar een groot deel wordt gefinancierd door de Chinese overheid. Zij kunnen het gebruiken om hun eigen defensiesystemen te ontwikkelen en uiteindelijk ook tegen Nederland inzetten. Vraag 1. Universiteiten weren steeds vaker promovendi met een beurs uit China. Welke universiteit laat helemaal geen Chinese promovendi met een overheidsbeurs meer toe? Universiteit van Utrecht? Ja, dat is de Universiteit Utrecht. Het gaat om een specifieke China Scholarship Council, de zogenaamde CSC-beurs. Vraag 2. In ruil voor deze beurs moeten de promovendi waar in Nederland verslag uitbrengen? Weet ik niet. Op de ambassade, Chinese ambassade in Den Haag. En verder moeten promovendi trouw zweren aan de Communistische Partij en beloven na hun titel voor minstens 2 jaar terug te gaan naar China. Zijn we aanbeland bij vraag 3. Daarin krijg je een fragment. Luister even hiernaar. Hij moet persoonlijk een systeem verdedigen dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van visumaanvragen. Aanvragen van mensen van een bepaalde afkomst worden strenger bekeken namelijk. Zo krijgen Surinamers moeilijker een visum. Hoe heet de minister die zich moet verantwoorden vanwege algoritmen die discriminatie in de hand kunnen werken bij visumaanvragen? Hoekstra. Bobke Hoekstra, ja, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij zou al eerder een advies van zijn eigen functionaris daarover hebben genegeerd. Vraag 4. Bij welke instantie moet minister Hoekstra zich persoonlijk melden? Weet niet. De autoriteit persoonsgegevens. Volgens die autoriteit persoonsgegevens is de uitnodiging aan Hoekstra niet vrijblijvend. Eerder kreeg Buitenlandse Zaken ook al een boete omdat de beveiliging van gevoelige persoonsgegevens niet op orde was. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie hoor je hier? Wie is hier aan het woord? Gaat u er maar vanuit dat alle instrumenten die op mijn ministerie ter beschikking staan om dit te onderzoeken ook werkelijk worden ingezet? En daar vraag ik ook geduld voor. Ahmed Abu Talib. Ahmed Abu Talib, zeker de burgemeester van Rotterdam, is er duidelijk over. Explosies in zijn stad hangen samen met drugshandel. Vraag 6. Vannacht was het weer raak in de regio Rijnmond. In welke gemeente? Hellevoetsluis. Hellevoetsluis, zeker. Rond 4 uur vanmorgen ontplofte er een explosief bij een rijtjeshuis in de Zuid-Hollandse plaats. Brengt de teller van explosies in de regio inmiddels op 52. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Dus de vraag is gewoon, over wie gaat dit? Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als jij eenmaal iets hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. Over wie gaat dit? 4. Ik trek voor de verandering geen volle zalen meer. 3. Toch blijf ik de gedroomde zomergast. 2. Zelfs mijn lunch, salade met geitenkaas, was nieuws. Barack Obama. En frietjes, volgens mij, had hij er ook bij. Voor 1 punt, gisteren trad ik op in de Ziggo Dome. Inderdaad, dan kun je niet anders dan bij Barack Obama uitkomen. Dat levert je een factor van 6 op in deze eerste ronde. En dat betekent dat je 9 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dat is haalbare kaart, zou ik zo zeggen. Eens kijken of het ook gaat lukken in de praktijk. Ja, we gaan het eens doen. Komt-ie aan. Nationale nieuwsquiz. De inflatie steeg de afgelopen maand met hoeveel procent? 5,2. Dat is goed. Voor welk land is vanaf 11 mei een coronaprik niet meer nodig? VS. Is goed. Welk station werd ontruimd omdat er een man in een kraan zat? Groningen is goed. Binnen hoeveel uren was het stapbudget op? 3. 3 uur is goed. Het langste wandelpad van Groot-Brittannië krijgt de naam van welke beroemde Brit? Charles, koning Charles. Dat is ook goed. De verzekering van welke auto wordt fors duurder? Pas. Elektrische auto. Welk team won de ploegentijdrit in de Vuelta voor vrouwen? Jumbo-Visma. Dat is goed. Een warmtepomp wordt toch niet verplicht voor bewoners van appartementen en welke andere woningen? Die aan het warmtenet gekoppeld zitten. Monumenten zochten wij. De NS wil dat treinreizigers deze zomer een zitplaats reserveren voor Duitsland. En welk ander land? België is goed. Welke film heeft dit jaar als eerste meer dan 1 miljard dollar opgebracht? Pas. De Super Mario Bros. Movie. In welke sport werd de Belg Luca Bressel gisteren wereldkampioen? Snoeker. Snoeker is goed. Welke vlinder is dit jaar veel schaarser te zien in Nederland? Witkool. Het koolwitje. Witkool, koolwitje. Vraag 13. Welk onderdeel van een beroemde kunstinstallatie werd in Zuid-Korea opgegeten door een hongerige student? Had je dat geweten? De banaan. De banaan was het goede antwoord, ja. Je hebt er 9 goed en daarmee kom je uit op 54 punten. Dat was precies wat je nodig had. Gefeliciteerd en geniet ervan de rest van de week. Ik ga danken Hanna Bijlsma voor haar aanwezigheid als spraakmaker hier. En Carolien van Teijlingen, fijn dat je er was. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen, het regent. Aanslagen ook vannacht weer in Rotterdam. Althans de regio Rotterdam, Hellevoetsluis. Jullie zeiden het in het quiz al. En ook in Amsterdam. Waar zitten we hier nu naar te kijken? Ik ga praten met Mick van Wely, misdaadverslaggever bij de Telegraaf. Zometeen is Sven op 1. Na het nieuws met Michel Koenen. Een hele fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV.